Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Aralık Cuma. Yıl 2016, ay 12, gün 344, Kasım 32. 1438 Hicri-i Rebiülevvel 9, 1432 Rumi Kasım 26. Günün sözü. Ölüm mutlaka varılacak bir uçtur. Ölümden değil, iz bırakmadan ölüşten korkmalıyız. Hasan Ali Yücel. Günün tarihi. 78 yıl önce bugün 9 Aralık 1938'de başkent Ankara'nın yeni tren garı hizmete açılmıştı. 19 yıl önce bugün 9 Aralık 1997'de Heidelberg'de Fidelio operasındaki başrolü başarıyla oynadıktan sonra geçirdiği ani beyin kanamasıyla yaşamdan ayrılan ünlü soprano Zehra Yıldız'ın yeri doldurulamaz. 87 yıl önce bugün ise yani 9 Aralık 1929'da Atatürk tarafından müzeye dönüştürülmesi istenen Topkapı Sarayı'nda envanter çalışması esnasında 1513 yılında çizilen Piri Reis haritası bulunmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Madracan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte bir paso doble çaldık. Boğa güreşlerinin İspanya'da hala tamamıyla yasaklanmamış olan bir vahşet abidesi olan boğa güreşlerinde neşeli bir müzik ona eşlik etmek üzere André Rieu yönetiminde bir orkestradan dinledik. Ama neden dinlediğimizi şimdi Arjantin'e gidip boğalarla bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Naklen ve canlı. Bütün Arjantin seyreder. Gerçek zamanlı bir gösteri. 2014 yılının bir sabahında siyah olması muhtemel bir boğanın Buenos Aires'in kenar mahallelerinden birindeki bir sokakta ortaya çıkmasından itibaren televizyon hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz. Gazeteciler olan biteni sanki boğa güreşi ve savaş karışımı bir şeymiş gibi anlatmaktadırlar. Berlin'in düşüşünün destansı trajik tonunda anlatılan Sevilla meydanındaki bir boğa güreşi gösterisinin cezbedici heyecanı. Saatler ilerler ama henüz polis gelmez. Tehditkar hayvan orada otlamaktadır. Korkmuş halk uzaktan seyreder. "Dikkat!" diye uyarır mikrofon elde kalabalığın arasında dolaşan bir gazeteci. "Dikkat edin! Birden öfkeye kapılabilir." Vahşi hayvan herkesten uzakta gri binaların arasında nasıl olduysa kalmış bu bir parça yeşilliğe konsantre olmuş halde geviş getirmektedir. İçleri polislerle dolu devriyeler nihayet gelir. Araçlardan inen polisler hayvanın etrafını sardıktan sonra ne yapacaklarını bilmeden onu seyrederler. Tam o sırada kalabalıktan ayrılan birkaç tez canlı cesaret ve maharet gösterisinde bulunarak vahşi boğanın üzerine atılırlar, onu yere devirirler, yumruk ve tekme darbeleriyle hırpalarlar ve zincirlerle bağlarlar. Kameralar, içlerinden birinin ayağını muzaffer bir edayla hayvanın üzerine koyduğu anı kaydeder. Sonra onu küçük bir yük arabasıyla götürürler. Giderken kafası aşağı doğru sarkmaktadır. Ne zaman kafasını kaldırmaya kalksa hemen tepesine binmektedirler. Konuşmalar duyulur. "Kaçmak istiyor, tekrar kaçmak istiyor." Ve bu dananın, boynuzları daha yeni sivrileşmiş mezbaha kaçkını bu yeni yetmenin de sonu böyle olur. Kaderi yemek olmaktır. O, televizyon yıldızı olmayı hiçbir zaman hayal etmemişti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Müsaadenizle bu konuyla alakalı 2-3 haber var. Onlardan da bahsedelim. Sonra çünkü geri dönemeyeceğiz. Boğa güreşleriyle alakalı. İspanyol radyo, İspanyol televizyonu, devlet televizyonu canlı boğa güreşleri yayınlarını program akışından çıkarması 2011 senesinde pek bir tepkiyle karşılanmıştı. Ama galiba o tarihten bu yana televizyonlarda gösterilmiyor İspanya'da hiç değilse. Ama konu sadece İspanya ile mi alakalı diye soracak olursanız hayır. İspanya, Portekiz, Fransa, Kolombiya, Meksika, Venezuela ve Peru'da boğa güreşlerinde her yıl on binlerce boğa öldürülmeye devam ediliyor. Ve bir ilk yaşandı içinde bulunduğumuz yılda, Temmuz ayında. Truyel kentinde televizyonda canlı yayınlanan bu sefer, canlı yayınlanıyormuş demek ki hala, canlı yayınlanan boğa güreşinde 29 yaşındaki profesyonel matador Victor Barrio göğsünü aldığı boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmişti. En son 1985 yılında Rio'da Jose Cubero adlı bir matador boğa güreşinde ölmüştü. Yani 31 yıl sonra ilk defa bir matador arenada boğa tarafından öldürülmüş oldu içinde bulunduğumuz yılda. Ama o boğanın da hemen öldürülerek matadorun intikamının alındığı söylenebilir. Evet galiba. Devlet televizyonda yayınlanmıyor diye biliyorum işte. Ama ondan önceki senelerde de gene aynı şekilde bazı etkinlikler iptal edilmişti. Mesela başkent Madrid'de 2014 senesinde, bundan 2 yıl önce düzenlenen boğa güreşlerinin açılış etkinliklerinde 3 matador nakavt olmuştu. Bunun üzerine iptal edilmişti etkinlikler. Yani boğalar nasıl, ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü ve ne kadar sert saldırırlarsa o kadar fazla canlarını kurtarabiliyorlar şimdilik. Yani o anlık. Pek kurtarabildikleri de söylenemez ama neyse, bu boğa güreşi. Yani meselesini... o herkesin önünde bıçaklanarak, ifşa edilerek öldürülmesi, acı çektirilerek öldürülmesi geçiyor gibi duruyor işte. Belki kendi aralarında öldürülüyordur, o kısmı bilmem ama televizyon karşısında öldürülmediğini söyleyebiliriz. İptal olmuş çünkü. Ama devlette başka özel binlerce televizyon var. Peki devam edelim. Tarihte bugün Soğuk Savaş'tan bir sahne. Harry Gold, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 1950'de bugün. 66 yıl oluyor. 1953'te bugünse General Electric şirketi bütün komünist personelini işten atacağını ilan etmiş. Ne kadar komünist varsa çalışan o işten atacak. McCarthy günleri çok önemli. Bütün Amerika'nın önde gelen, ne kadar Hollywood'da çalışan senaristleri, Dalton Trumbo başta olmak üzere, hepsi işten atıldı ve kovalandı. Alınlarında mı yazıyor komünist oldukları? Ya da bir, evet, kartı vesairesi mi var bunun, komünisttir bu diye gösterebileceğiniz? Çağırdılar komisyon önünde, itiraf et ey komünist diye. O İngilizce mahkemesi değil miydi? O da ona benzer bir şey idi. Türkiye'de de yaşandı. Dünyanın her bir tarafında görülüyor. Soğuk Savaş böyle bir şey işte. Komünizm de çok kötü. Boğa güreşinden kötü bak. Boğalardan kötü. Hani boğa güreşi daha kötü. 1995'te de bugün Nazım Hikmet'in Rüzgara Karşı Yürüyen Adam adlı heykeli, Kültür Bakanı o zamanki Fikri Sağlar'ın da katıldığı bir törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirilmiş. Kültür Bakanı Nazım Hikmet. Evet. Sene kaç? 1995. Allah Allah. İlginç zamanlar. Sadece 21 yıl önce. Nazım Hikmet Kültür Bakanlığı'nın bahçesinde mi? Evet. Şimdi nerede o heykel bilmiyorum yalnız. Araştırmacı gazeteci olarak sen ona bakacaksın şimdi. Peki. Evet. Bakalım. Devam edelim. Şimdi günün en önemli haberlerine bakalım. Solomon Adaları'nda büyük bir deprem oldu. Büyük Okyanus'taki, Atlas Okyanusu'ndaki Solomon Adaları'nda 8 büyüklüğünde. Sonradan 7.10'da 8'e galiba indirildi USGS tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nin Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından. Ama depremden sonraki saatlerde büyük bir tsunami dalgası bekleniyordu. Benim son gördüğümde böyleydi. Daha ayrıntılı bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Evet. Ama önemli bir şey. 7.10'da 7'ye şey yapıldı. Solomon Adaları başta olmak üzere Vanuatu, Papua Yeni Gine'si, Nauru, Yeni Kaledonya ve Tuvalu için şiddetli tsunami uyarısı yapıldı. Zaten bunların bir kısmı da küresel iklim değişikliğinden dolayı, küresel ısınmadan dolayı deniz seviyelerinin yükselmesinden batacak ülkeler. Bir kısmı hali hazırda batmaya başladı. Marshall Adaları'nın yakınlarındaki birkaç adada var. Vanuatu ve Tuvalu da öyle zaten. Aynı zamanda da Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde de 6.10'da 9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği haberi var. USGS gene onun açıklamasında depremin Ferndale şehrini 165 kilometre batısında yerel saatle 14.49'da meydana geldiği belirtilmiş. 2014'te de bir büyük 6.10'da bir büyüklüğünde Richter ölçeğine göre deprem meydana gelmiş. Yüzlerce kişi yaralanmış, pek çok binada zarar görmüştü. Endonezya'da da Sumatra Adası'nın kuzey ucunda Aceh yakınlarında denizin altında 6.5 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre deprem meydana gelmişti. Çok sayıda, en az 100 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı haberi de vardı. Hint Okyanusu'nda 2004'teki büyük depremde 9.10'da bir büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami 14 ülkede yıkım ve ölümlere yol açmış, 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremden en fazla etkilenen bölge ise yine burası Aceh olmuştu. Evet. Orası talihsiz bir konumda. Evet, Kasım ayının kayıtlara geçmiş en sıcak ay olarak artık söyleyebiliriz. Bu sene içerisinde galiba kayıtlara geçmiş en sıcak ay olmayan bir ay olmadı. Olmadı, hayır. Hepsi en sıcak. Genel. Ondan önceki en sıcaklar zaten bir sene önceki sıcaklardı. Evet. Ondan öncekiler de bir sene önceki evet. sıcaklardı. Bu sene üçüncü senesi en sıcakları. Hatta beşinci de olabilir. Bakmak olabilir lazım. Tabii ki. Belki altı. Bakmak lazım. Kasım öyle oldu. Gene bunu yaptık. Maalesef sahte haber yaratanlar için üzgünüz diye yazmış Joe Rome. Climate Progress adlı sitesindeki yazısında, Climate Central'da da. Ve hızlı Arktik buzların erimesi, yani Kuzey Kutbu'ndaki buzların ve buzulların buz örtüsünün erimesi hızlı bir şekilde Trump yönetimindeki Amerika'da tam bir felakete yol açacak diye hesaplar da yapılıyor. Yani büyük şeyler, buz örtüleri durdurulamaz, istikrarsız ve erime hızlanıyor. Ve sonunda da bütün bunu inkar edecek olan, tamamen inanmıyoruz böyle şey olmadı diyenler de yönetime geliyorlar. Yani burada kötü herhangi bir şey gitmesine imkan yok yani. Güney Florida'da ve Miami adasının oluşması önlenmesi imkansız gibi görülüyor diyorlar. Miami adası nasıl? Miami adasının? Evet. Oluşacak. Yeni sular basacak. Güzel. Evet, şimdi Hollandalılar ne yapsın? Bir ölüm haberi verelim. Astronot ve senatör, Amerikan kahramanı John Glenn 95 yaşında hayata veda etti. İlk uzayda dolaşan Amerikalı. Perşembe günü 95 yaşında hayata veda etti. Oldukça Amerika'nın ve hür dünyanın o zamanki adıyla en çok kahramana ihtiyaç duyduğu bir zamanda, uzay yarışında da geride kaldığı bir sırada ortaya çıkmıştı John Glenn. Ama demokrat ve önemli bir katkıları da bulunan birisiydi. Ve pek çok yankısı var. Onun üzerinde de konuşulacak. Bir ölüm ve bir de doğum yıl dönümünden bahsedelim şimdi John Glenn'den sonra. Kirk Douglas 100 yaşında. Spartacus filminin müziklerinden aşk temalı olanı dinletiyoruz. 1960 yılında çekilmiş. Önemli bir film aslında. Hollywood'un gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri Kirk Douglas. Bugün 100 yaşında. Doğum gününü çok ilginç bir adam. Hollywood'un altın çağından ve stüdyo yıldız sisteminin hayatta kalan son büyük aktörlerinden birisi. Genellikle sert ve azimli karakterleri canlandırdı. Filmografisiyle hergeleleri canlandırarak kariyer yaptım demişti. Aslında Amsterdam'da, New York'ta beyaz Rus göçmeni Yahudi bir ailenin oğlu olarak doğmuş Esur Danielovic. 6 kız kardeşiyle eskici babası tamamen. Ve zor bela geçindirmeye çalışan bir ailede yoksulluk içinde büyümüş ve sefil bir yoksulluktan geliyorum, gidebileceğim tek yön ancak yukarı doğru olabilecekti diyor. Fakat çok ilginç bir şey, mesela New York Dramatik Sanatlar Akademisi'nde burslu olarak kabul edildiğinde artık kariyeri belli oluyor. Ve 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na katılıp 44'te dönüyor. Ve Lauren Bacall'la tanışmış oyuncu. Onu da yönetmen kariyerinde yardımcı oluyor. ve The Strange Love of Martha Ivers'da da 1946'daki filmde Barbara Stanwyck ile paylaşıyor başrolleri. Ve hemen ilk filmiyle dikkat çekiyor ama çok mesela ilginç şeyleri var. 1949 tarihinde şampiyon diye korkunç bencil bir boksör canlandırıyor Mark Robson'un filminde. Ve onun başka bir filmde 3 kat ücreti reddediyor. Rol iyi olduğu için falan. Böyle bir para değil. Şeyini, kendi oyunculuk kariyerini düşünüyor, ön plana alıyor. Ve ünlü 1956'da Lust for Life Vincent van Gogh'u canlandırıyor. Çok ünlü bir film Vincent de Minnelli'nin ve Oscar adayı oluyor. Ve yıldız sisteminden gelen bir oyuncu olmasına rağmen metod oyunculuğunu tercih ediyor her zaman. Şimdi gelelim en önemli tarafına. İşte bu 1960'da Stanley Kubrick'in yaptığı Spartacus filmi, ünlü Romalı ilk büyük isyan. Kölelerin ilk isyanı üzerine, yani tarihteki ilk köle isyanlarından biri. Onun başındaki rolüyle oynuyor ve biraz önce sözünü ediyorduk ya, McCarthy döneminde herkes komünistlerle ayıklanıyor. Evet. Sadece yani Joseph McCarthy döneminin komünist avında oluşturulan Hollywood kara listesindeki isimlerin başını çektiği mesela Dalton Trumbo. Bu filmle bitiyor kariyeri ve yıllardır gizli takma adla çalışan Trumbo'nun ismini filmin senaristi olarak Hollywood kara listesinin utanç sayfasını kapatan Douglas, Kirk Douglas oluyor. Aktivist bir hayatı var. İlk bozan, yani ambargoyu ilk kaldıran kişi oluyor Kirk Douglas. Bir daha iş bulamayacağından çok korkmasına rağmen Trumbo'nun hakkının verilmesinde ısrar ettiğini söylüyor. Ve 85 film çektim ama en çok gurur duyduğum şey kara listeye son vermekti diyor. Çok ilginç bir adam. Michael Douglas'ın da babası. Bundan 10 yıl önce 90. yaş gününde Milliyetten alalım bunda, yaptığı konuşmada şöyle demiş: 90 yaş özeldir. Benim durumumdaysa ben şunları atlattım demiş. İkinci Dünya Savaşı'nı, bir helikopter kazası, bir felç, iki de yeni diz. Onlara uyum, yeni diz takılmış kendisine. Onlara da uyum sağlama kavgasını atlattım. Ama bu doğum günümde sessiz bir dilekte bulunmayacağım. Dünya için bir dilekte bulunacağım diyor Kirk Douglas. Dünya alt üst halde ve siz gençlere kalacak. Yoksulluk, adaletsizlik, küresel ısınma, katliam, AIDS, intihar bombacıları gibi sorunlarınız var. Evet. Ve dünya sessiz. Biz bunları çözmek için bir şey yapmadık. Siz çözeceksiniz. Çünkü bu durum hoş görülemez. İsyan edin diyor. Yazın, oy verin, insanlara ve yaşadığınız dünyaya önem verin diyor. Hoş değil mi? Hoş tabii ki. Yani bunu 90 yaşında söylüyor bir adam. Ve dün de Cumhuriyet Gazetesi'nde bir asırlık mutluluk altında hoş bir şey daha vardı. Uzun yaşamının sırrını 97 yaşındaki eşi Anne'le olan birlikteliğine bağlamış. Kim efendim o? Kirk Douglas. Kirk Douglas'tan bahsediyorsun. Aynen. Evet, gene. Ruh eşimi 63 yıl önce bulma şansına eriştim. Harika bir evliliğimiz ve her akşam yaptığımız sohbetler her şeyin üstesinden gelmemi sağladı diyor. O hikaye anlatıcılığının önemini vurgulamış. Ve bugün de oğlu Michael ve gelini Catherine Zeta-Jones'un ev sahipliğini yapacağı bir partide 200 kadar davetliyle 100 yaşını kutluyor. Biz de ona günaydın. İyi ki doğdun diyelim. İyi ki doğdun diyelim. Günaydın Kirk Douglas. Anılmaya değer bir hayatı var. Hem sanatsal olarak hem de vicdani olarak doğrusu. Evet, onun dışındaki haberlere de bakalım şimdi hemen. Suriye ordusu Halep'teki operasyonlarını durdurmuş. Sergey Lavrov, Rusya ve yani Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Cenevre'de nihai bir çözüm için bir araya geleceklerini de açıklıyor. Ve Halep'in doğusundaki operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıklamış. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının düzenlendiği Hamburg'da yapmış. Sivillerin tahliyesine yönelik olarak aldık demiş. Orada tamamen dünyanın unuttuğu on binlerce, sayıları da bilinmeyen siviller var. İşte biraz önce yayına girmeden konuşuyorduk. Orada bir Halep'teydi değil mi? Evet, Palyaço'nun ölümü. Evet. Terk etmeyi ailesi ve yakınlarının, akrabalarının yaptığının aksine terk etmeyi reddeden bir palyaço da öldürüldü orada. Ve 8 bin kişinin çatışma bölgesinden dışarı çıkartılacağını belirtmiş. Lavrov şey diyor, Suriye ordusunun Doğu Halep'teki askeri operasyonları askıya alınmıştır. Çünkü sivillerin tahliyesi için büyük bir operasyon yürütülüyor demiş. 4 yıldır isyancıların kontrolünde bulunan Halep'in doğusuna yönelik operasyonda bölgenin %75, 4'te 3'ünü ele geçirdiklerini açıklamışlardı. Dün de vermiştik bu haberi. Ama çarşamba günü içinde de evvelki günde engelliler ve yaşlılardan oluşan çoğunluğu 140 sivilin tahliye edildiği belirtiliyor. O tarihi kentin tarihi bölümünden iç savaş başlamasından önce ülkenin en büyük şehri ve ticaret ve sanayi merkezi 2012'de ikiye bölünmüştü. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ceyda Karan da Halep'in kurtuluşu olarak vermiş bunu ve sonrası olarak dile getirmiş. Unutmayalım bu şekilde kurtuluyor demek ki işgal altındaki ya da bir şekilde teröristlerin elinin altında bulunan şehirler, içindeki sivillerin başı ezile ezile, aileler dağıtıla dağıtıla içeride kalmayı, dışarı çıkmayı reddedip oradaki çocuklarla beraber yaşayıp palyaçoluk yaparak onları hayatta tutmaya çalışan insanların hikayesini ortadan kaldıra kaldıra demek ki kurtuluyormuş. Bunu da bu şekilde hatırlamış olduk yani. Halep'in evet. Kurtuluşu ve sonrası yazısında da Ceyda Karan hatırlatıyor size. Deutsche Welle'de de şey var, Irak ve Suriye'de sivil ölüm iddiaları diye çok ağır bir haber var aslında. Aktivistlere ve yerel kaynaklara göre Irak, Suriye ve Irak'ta IŞİD kontrolündeki Irak Şam İslam Devleti adlı aşırı İslamcı terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde düzenlenen hava saldırılarında pek çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerin çoğunun Irak'ın batısında sınırda bulunan El Kaim kentindeki saldırılarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yani bir hastanenin bilgilerine göre sadece hastanede 66 kişi ölüyor. Hastanede 88 yaralı var. Irak meclis üyesi birisi de bombaların pazar yerine isabet ettiğini ve 120 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Dün de söylemiştik bunu. Yani çok sayıda ölüm haberi de bir yandan geliyor maalesef. Evet. Diğer taraftan da işte mağlubun ardından da galibin yanında olan gazeteciler ve onların goygoycuları da ortaya çıkmaya başladı. Birçok yazıda da bunu görebilmek mümkün şu anda. Okuduğunuz gazetelerde Cumhuriyet'te dahil olmak üzere. IŞİD'in de son 2 yıl içinde 50 bin savaşçısını kaybettiğine dair bir BBC Türkçe haberi var. Yaklaşık Irak ve Suriye'de yaklaşık 50 bin IŞİD militanının öldürüldüğü açıklanmış. Bu da kim böyle... açıklamış bunu efendim? Hı? Kim açıklamış rakamı, kim vermiş? Irak ordusu mu? Amerika Birleşik Devletleri. Hı, tamam. Uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonu başlamasından bu yana 50 bin yakında öldü. Fakat Amerika genellikle savaştaki ölümlerle ilgili rakam bilgisi vermekten kaçınıyor ama Associated Press de vermiş. Kor General Sean McFarland 45 bin düşman savaşçı öldü diye bir açıklama yapmıştı. Ta Ağustos ayında demek ki arada 5 bin kişi daha öldürüldü hesaplanıyor. Yani çok kolay bir hesap değil. Handelsblatt gazetesi Deutsche Welle'den alacağımız bir haberse, İç savaş öncesi Suriye artık mazide kaldı demiş. Yani son yıllarda isyancıların kalesi olan Halep büyük olasılıkla geri alınıyor. En önemli metropollerden birinin Esad'ın iktidar alanına gireceği anlamına geliyor. Ancak bu şekilde muhalefet güçsüzleşse de tamamen ortadan kalkmıyor. İsyancılar hala Halep vilayetinin büyük bir kısmını ve ülkenin diğer yerlerini de kontrol ediyor. Ve önemli bir şey söylemişler Handelsblatt'ın yorumunda. Düsseldorf merkezli bir yayın organı bu. Trajedinin sonu hala öyle görünür falan değil demiş. Bu felaketi sona erdirmeyi hedefleyen bir strateji eski Suriye'nin artık olmadığını ve bir daha da olmayacağını göz önünde bulundurmalı. 2011'de başlayan iç savaş öncesi Suriye artık mazide kaldı. İşte demiş. Bunu bir de Kurtuluş Savaşı olarak nitelendiriyorlar. Yani insanların kafasından başından aşağı şehirlerin içerisine varil bombaları atılması. Yani şu fotoğrafı siz gösterdiniz bana. Evet. Çok tekerlekli. Çocuklarını ararken tekerlekli, paslı bir tekerlekli sandalyede ölen annenin hikayesindeki fotoğrafı siz gösterdiniz. Evet. Kurtuluş Savaşı olarak nitelendiriliyor bu şimdi. Bu kadına karşı yapılmış olanlar. Evet. Yani vahim bir durum var. Bu arada Mardin'de de bombalı bir araç bulunduğunu da hemen ekleyelim haberlere. Polis kontrollü patlatma için hazırlanıyor diyordu. Son dün akşam saatleri itibariyle T24'ten gördüğümüz bir haber bu. Mardin'in Kızıltepe ilçesi çıkışında bomba yüklü bir araç tespit edilmiş. Ve daha 30 Ekim'de de zaten Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kızıldere ilçe başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlilerine düzenlenen saldırıda da 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. 9 kişi gözaltına alınmış, 5'i de tutuklanmıştı. Ne oldu? Operasyon sürüyor diyorlar. Fazla bir bilgiye ulaşamıyoruz. Polis kontrollü patlatma için hazırlanıyordu. Son baktığımız haber de buydu. O da dün akşam itibariyle 8.30 sularında aldığımız bir haberdi. Bir başka gene aynı saatlerde gelen bir haberde T24'ten 300 komandonun Fırat Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gönderildiği var. Orada da fotoğraflarda yüzleri böyle araziye uygun şekilde kamuflajla boyanmış mavi bereliler havaalanından askeri uçakla sınır bölgesine gönderilmişler. Orada da savaş hızla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir de tuhaf haber vardı Diken sitesinden. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Halep'te insanlık ölmesin kampanyasının tanıtım toplantısını yapmış. Ve fevkalade hazin bir tabloyla karşı karşıyayız ifadesini kullanmış. Ama sinevizyona ekranda gösterilen şey Halep değilmiş, işin garip tarafı. Çok trajikomik diyebileceğim bir olay. Efendim? Yarmuk kampını göstermişler. Yarmuk kampı nerede? Halep'in dışında mı? Yani Halep olarak geçiyor mu? Öyle mi? Evet. Filistinli mültecilerin kaldığı Yarmuk kampından bahsediyorsanız Halep'in organize sanayi bölgesinin hemen etrafına kurulduğu o izole edilen bölgedir. Ama onu kastetmiyor. Hı. Yani anlattığı yer Yarmuk'la ilgili değil. Halep'te işte demin fotoğrafını konuştuğumuz Doğu Halep'in içindeki yerlerden bahsediyor. Böyle bir tuhaf karıştırma olmuş yani. Yarmuk'a Şam yakınlarındaymış. Çok özür dilerim. Evet, Halep değil. Özür dilerim. Evet. Evet. Yani Yarmuk'a baktı, Halep'i gördü. Hazin bir tabloyla karşı karşıyayız dedi diyor Diken'de. Ama bu da hazin bir tablo aslında. Yani bu konuyu bile karıştırmak gibi bir durum var. Evet. Ama fotoğraflar hep aynı. Yani o fotoğraf şeylerden bahsediyorsanız. Ama yani bir zahmet yani Yarmuk kampını da karıştırması Halep'le. Eğer Halep üzerine bir konferans verilirse evet, hükümet sözcüsü, yani olacak iş değil aslında. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'den de Ankara'ya üstü kapalı bir eleştiri gelmiş. Kerry isim vermeden Türkiye'de başkanlık sistemi için anayasa değişikliği girişimini eleştirmiş. Kerry de ayrılıyor görevden değil mi Obama ile beraber? Evet. Ayrılıyor tabii. NATO komutanı da ilginç bir şey, daha önce üzerinde diplomatik bir skandal olarak durma fırsatı da kısacık bulmuştuk. İş biraz daha derinleşiyor galiba, çatlak. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Caparotti 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Brüksel'de görevli subayları görevden uzaklaştırmasının ittifakı zayıflattığını söylemiş. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevden almalar ittifakı zayıflatıyor. Kaygılıyım demişti. Bayağı ciddi bir şey söylemiş. Burada bizimle birlikte çalışan insanlara neler olduğu konusunda kaygılıyım. Bu kişilere hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve uygun muamele edilmesi konusundaki kaygılarımı Orgeneral Akar'a da ilettim demiş. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan bahsediyor. Şu aşamada geleceklerinin nasıl şekilleneceği hakkında hiçbir fikri olmayan tanıdığım subaylarla ilgili, dolayısıyla evet kaygılıyım demiş. Önemli bir basın toplantısı yapmış yani. Bu subaylar NATO'da önemli hizmetler verdi. Burada yetenekli ve yetkin insanlarla birlikte çalışıyordum. Ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum demiş. Bayağı ciddi bir sert. NATO'dan 150 Türk subayı ayrıldı çünkü. Ve bir kısmı da çeşitli ülkelerde, yani Almanya'da da, Amerika'da bir üste de ve Brüksel'de de ki üstlerde de şey yaptılar, iltica talebinde bulundular. Bu da ender rastlanan diplomatik olaylardan biridir. Evet. Ve Türkiye NATO misyonunu bitirmek istiyor diye de bir haber analiz çıktı Deutsche Welle'de. Türkiye Ege Denizi'nde mülteci kriziyle mücadele amacıyla NATO tarafından başlatılan misyonuna son vermek istiyor diye. Geçtiğimiz Mart ayında başlamıştı bu anlaşmanın hemen öncesinde. Sonrasında NATO ile beraber çalışıp göçmenlerin geçişini engellemekten başka bir şey yapmamışlardı orada. Şimdi onu da kaldırdıkları zaman kime kalacak orası? Evet, hiç bilinmiyor. Çok kaygı verici bir durum. Şeyde, Uluslararası Af Örgütü de yarın Dünya Hakları, İnsan Hakları Günü. Onu da bugünden, şimdiden önemli söylemek istedim. 10 Aralık. Dünya genelinde aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına karşı tehditlerin arttığını, yani insan hakları savunucularının üzerindeki tehdit artıyor demiş. Geçen yıl, yani daha yıl bitmedi, dünyada en az 156 insan hakları savunucusu öldürülmüş. Bu da çok vahim bir tablo. Türkiye'deki durumun da çok kaygı verici olduğunu eklemiş sözlerine. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 160 medya kuruluşunun kapatıldığını, 130 gazetecinin hapse girdiğini, 375 sivil toplum kuruluşu için kapatma kararı verildiğini söylemiş. Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Markus Biko'dan bahsediyoruz. Ayrıca 500.000 insanın Güneydoğu'daki operasyonlar nedeniyle zorla yerlerinden edildiğini de aktarmış. Bunu söylemiştik dün. Sadece Diyarbakır'da Sur'dan 40.000 kişinin gitmek zorunda kaldığını. Ayrıca Rusya'yı da kuvvetle eleştirmiş. Yabancı ajan olarak sivil toplum kuruluşlarının finansmanı yurt dışından sağlanan sivil toplum kuruluşlarının yabancı ajan, işte şucu bucu diye suçlanıp kayıt altına alınması zorunluluğunu getirdiğini, bu şekilde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına zarar vermeye çalıştığını da dile getirmiş. Durum böyle yani. Son olarak bir de şeyi söyleyelim bu konuda ve bitirelim. Nobel Barış Ödülleri dağıtılacak. Ve Norveç'te Nobel Komitesi, o edebiyat ve diğer dallar dışındaki sadece barış Norveç'te yapılıyor biliyorsun. Fakat çok ilginç bir şey var. Henry Kissinger'ı seçmişler. Amerika'nın ödülü vermek üzere mi? Evet. Yani orada bir konuşma yapmak üzere insan hakları şeyinde, yani başta Kamboçya olmak üzere Arjantin'deki kirli savaşları da desteklemek, Latin Amerika'daki yeryüzünün en büyük kitle katillerinden biri olarak da biliniyor. Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ona verilecek ve bir forumda Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Barışı üzerine bir konferans verecekmiş. Yalnız seyahat etmesi de gayet şüpheli çünkü savaş suçlusu olarak da birçok yere giremiyor. Dikkatle seçiyor. Hakkında muazzam bir kitap da yayınlanmıştı. İki grup, Roots Action ve Nobel Peace Prize Watch, bir dilekçe vermişler. Tutuklayın diye. Norveç savaş suçlusu olarak tutuklayın diye. Bir de şeyi soruyorlar. Edward Snowden orada büyük bir ödül almıştı. Ama ödülü almasına, gelip orada ödül kabul konuşması yapmasına izin verilmemişti. Yani Norveç bir savaş suçlusu olarak aranan bir adama birçok ülkede melce olabiliyor. Bir garanti mi veriyor yani şeye, Kissinger'a, ve şeye niye vermedi bir Nobel'i alıp gelip kendisine verilen ödülü alma şeyini kabul etmediler diye soruyorlar. Dünya hayli ilginç bir yerde. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Stereo Lab grubundan dinlediğimiz Motor Roller Skeletron adlı şarkıydı bu. Ve burada grubun kurucu elemanlarından gitarist ve şarkıcı Mary Hansen 9 Aralık 2002'de talihsiz bir kazada 36 yaşında hayata veda etmişti. Onun yıl dönümünde çaldığımız bir parça bu. Ve parçada da Mary Hansen'ın diğer grubun şarkıcısı Leticia Sadie ile tam bir uyum halinde diyalogda bulunduğunda duyabiliyorduk. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Ve şey de var, Bahçe Kapılı'nın Almanya'da havalimanında bekletilmesinin ardından Alman diplomatlar Türkiye'de ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuluyormuş. Misilleme başlamış yani. Türkiye'nin zaten Batı'nın çeşitli ülkeleriyle Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi üç büyük Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi üç büyük kuruluşla sorunlu olmasının yanı sıra Almanya ile de önemli problemleri olmaya başladı. Almanya'da pasaportunu çaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Alman makamlarınca havalimanında bekletildiği iddiaların ardından Ankara Berlin'de yeni bir kriz var. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki uygulamayla ilgili de Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu devlet tasarrufudur. Dışişleri bu aşamada doğrudan irtibatlı değil demiş. Bekletiyorlarmış diplomatları. Ne gerekçeyle efendim? Var mı? Söyleniyor mu gerekçe? Söylenmiyor gerekçe. Misliyle karşılık veririz demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Martin Büyükelçi Martin Erdman'ı da bakanlığa çağırıp rahatsızız notunun iletilmesi, Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla da tüm havalimanlarında Alman diplomatik pasaportlara da derin ve uzun inceleme, sorgu yapılacak talimatı gönderilmiş. Tamam da İsviçreli gazetecilerden ne istemişler? Orası başka. Orada bir karışıklık var. Neymiş o? Anlat bakalım. İsviçre televizyonu SRF'nin iki muhabiri Diyarbakır Havalimanı'nda kendilerini Alman zanneden polisler tarafından iç çamaşırlarına kadar didik didik aranmışlar. Hatta kendi terimleriyle kirli çamaşırlarına kadar didik didik aranmışlar. SRF muhabiri bir memurun kendisinin Almanca bilip bilmediğini sorduğunu söylüyor. Kendisinin evet karşılığı vermesi üzerine ekibin 45 dakika boyunca arandığını ve sorguya çekildiğini söylemiş. SRF, İsviçre televizyonu SRF'in SRF, evet. Muhabiri kendisi Ruth Bossart sormuşlar yani Almanca bilip bilmiyor musun diye sormuş. Evet. Nece sormuş bilmiyorum memur. O da evet demiş. Çünkü İsviçre'de bilindiği gibi 3 dil konuşuluyor aynı anda. 3 dilli bir ülke. Yani Almanca, İtalyanca ve Fransızca konuşuluyor. Ama memur bunu bilmiyor. Karıştırmış. Almanca konuşunca al sana deyip cezalandırmış. İlginç değil mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şey demişti. Sen benim meclis başkan yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlış yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa benim buna aynısıyla mukabele etmem lazım demişti. Dememiş miydi? Demişti herhalde. Evet, demişti. O zaman da böyle oluyor işte. Bu arada EKK kararları çıktı. Ekonomi kurulu bu. Nasıldı açılımı? Ekonomi Koordinasyon Kurulu. 2017 yılı için alınan tedbir kararlarını açıkladı. 4 ana başlık var. İşletmelere kredi kolaylığı, iş gücü piyasası desteklenecek, yatırımlar teşvik edilecek ve kamu bütçesinde tasarruf edilecekmiş. Böylece 40 milyar lira civarında sıkışıklığı olan firmaların bunun çok çok üzerinde 250 milyar liralık yeni bir kredi hacmi getirmiş oluyoruz diye konuşmuşlar. Başbakan Binali Yıldırım söylüyor. 250 milyar liralık kefalet kredi garanti fonuna gelmiş ve fakat bu kararların sonunda beklenmedik bir şey olmuş. Sen bir de son durumu kontrol edersen sevinirim. Bu kararların sonrasında dolar 3.45'e kadar yükselmiş yeniden. Dolara bakalım. Evet, yani sadece dolar mı istiyorsunuz? Evet, sadece. Kaç dolar bozduracaksınız? Onu söyleyemem şimdi herkesin içinde. Selahattin'e söyledim. Niye en son 1453 dolar bozduracağınızı söylüyordunuz yukarıda? Vaz mı geçtiniz? 1071 mi? Azalıyor mu? Yok, 2071 dolar bozdu. 2071 dolar. Bakalım kaçtan alacağız? Yani 3.45, alışık 3.45. Öyle mi? Evet. 2071 dolar. Avro da şu sıralarda 3.68 seviyesinden bir işlem görüyormuş. Evet, karışıklık olmuş. Yani beklenmedik bir şey olmuş ama ne yapalım? Böyle olmuş. Birçok karışıklık var zaten ortalıkta. Türkiye'de de dünyada da Kozmik Oda savcısı Mustafa Bilgili'nin tutuklandığı haberi var. Kozmik Oda olarak adından soruşturmayı yürüten ve FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmış. Bu arada ilginç bir şey olmuş. Parkta spor yapan hamile bir kadına tekme atmışlar. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın. Arabadan inmiş spor yaparken kadın parkta. Alanında bir daha burada yürüyüp spor yapmayacaksın dedikten sonra ayakkabısını çıkarıp genç kadının yüzüne vurmaya başlamış. Türkiye'de ilginç toplumsal travmalar başladı. Dengesini yere kaybederek yere düşen Ebru Tireli'ye de yerde de tekme ve ayakkabıyla saldırı sürmüş. Kadının kafasında kaldırma çarpmış. Neyse sonuçta bir an için bebeğimi kaybedeceğimi düşündüm. Eşimi aradım hemen. Kendime gelir gelmez şoktaydık. Erkek veya kadın olduğumun bile ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü. Montumun her yeri kapalıydı diyor. Sonunda Orhan Gazi Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada spor yaparken kadına saldıran kişi yakalanmış, gözaltına alınmış. İstemiyor kadınların spor yapmasını demek yani ortada ki. Bir patolojik böyle şey bir sorun da olabilir. Olabilir. Yani toplumsal evet, olduğu kadar şey bireysel olabilir. De olabilir. Ne olacağı belli değil. Yakalanmış ama değil mi kişi? Yakalanmış ama başka bilgi yok. Bir de Bilgi Üniversitesi'nden ilginç bir haber var. Kampüste yaşayan köpekleri toplatma kararı almışlar. Sosyal medya üzerinden yalnız öğrenci kulüplerinden ve akademisyenlerden de destek gören bir karşı kampanya var. Böyle santral kampüsünde barınan köpekleri toplayıp ormana atacaklarmış. Sosyal medya üzerinden üniversite, büyük tepki. Üniversite demişken bir de son dakika haberi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmada aralarında İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Polis İstanbul ve 12 ayrı ilde bu sabah erken saatlerde 100 ayrı adrese 87 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon evet, düzenliyormuş. Çok büyük bir haber bu da evet. Merkez Parti Genel Başkanı İbrahim Karslı İstanbul Üniversitesi'ndeki görevli profesör doçent ve yardımcı doçentlerin gözaltına alınacağını öğrendiğini söylemiş. T24'lük haber biraz anlaşılmaz bir şekilde yazılmış, özür dilerim. Onlar da Milliyet'ten almışlar zaten. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre gözaltına alınanlar arasında profesör, doçent ve yardımcı doçentler de varmış. İsimler var mı? Hayır yok. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında siyasi parti genel başkanı olan bir öğretim görevlisi de var. İşte Merkez Parti Genel Başkanı İbrahim Karslı galiba. Detaylarda gelecek deniliyor. Henüz bu kadar. Evet peki. Fazla bir bilgi çok yok. Acayip birkaç haber daha verelim. Enerji ticaretinde de Türk lirası kullanılacak. Bu acayip haberler arasında değil henüz. Enerji ticaretinde milli para dönemi başlıyor demiş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. Ve biz Allah'ın izniyle biz hiçbir şeyden korkmayacağız. Gölgelerden havlayanlara değil o havlayanların ipini elinde tutan kahpelere mesaj vereceğiz diye. Aman diye bir ifade kullanmış. Enerji peki... Yani şimdi mavi akım neydi adı işte doğalgaz alınıyor Rusya'dan ona biz Türk lirası vereceğiz. Evet 600 dolar bu arada 2071 dolar lirada. Onlar alacak mı peki bunu kabul etmişler mi? Onlar o Rusya'nın derdi yani bilmiyorum. Türkiye'deki hükümetin Halep'te olanların sesini çıkarmamasının üzerinde bir karşılık vermeleri lazım değil mi? İki ağlamadan başka bir şey yok gibi duruyor şu anda. Bakanın PISA raporundaki yorumunu biliyor musun? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın. Egemen Bağış olsaydım amma mia derdi. Fen Lisesi yani eksiklerin farkındayız ama geçmişe göre çok iyiyiz demiş. Oysa bütün gelen dün de okumaya çalıştık çeşitli yorumlarla birlikte. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme raporunda OECD'de 72 ülke arasında 53. fen bilimleri arasının alanında. Yani her konuda gayet kötü durumdaydı. Hayır çok iyiydi durumda demiş. Eksiklerin farkındayız ama geçmişe göre çok iyiyiz demiş. Böyle şimdi acayip haberlere geliyorum. Bunları acayip saymadım. Boris Johnson, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson bu konuda sorularımı da hazır tutuyorum. Uyanık ol. Ama yani hem vaktimiz bitti hem cuma günü hem de bilgisayarım bozuk. Dün de elektrikler yoktu. Ayrıca roundup yapıyorum. Seni son özeti çıkarıyorum. Devam edeyim mi? Genel kültür. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin yakın müttefiklerinden Suudi Arabistan'la İran'ı vekalet savaşı yürütmekle suçlamış bir video ortaya çıkmış hem de. Suudi Arabistan ve İran konusunda bir açıklama yapmayacağım. İki gün önce yaptım o açıklamayı. Boris Johnson yapmış. Vekalet savaşı yürütüyor demiş. Soru soracaksanız da cevap. 500 bine yakın çocuk yaşam savaşı veriyor. Burada feci şeyler oluyor demiş. Ama hükümetten hemen açıklama gelmiş. Britanya hükümetinden ne demiş Theresa May? Hiçbir fikrim yok. Hükümet, Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri bizi bağlamıyor. Hükümetin görüşü değil demiş. Bunu da ilk defa duyuyorum. Uluslararası ilişkileri bunca yıldır işte okudum ve okutmaya çalıştım naçizane. Hükümetin bir bakanı, hem de Dışişleri Bakanı bu. Başbakan diyor ki dışişlerinin bu uluslararası açıklaması bizi bağlamaz demiş. Beğendin değil mi? Peki bunu soruyorum. İyi mi kötü mü? Güzel. Yani vekalet savaşları konusunda bir açıklama yapamayacağım. Olabilir. Hayır, ben bu uluslararası ilişkiler sınavı bu. Bir dışişleri bakanı bir hükümeti ne kadar bağlar? Siz daha işinizdirsiniz efendim gerçekten. Tamam. Peki o zaman başka bir soruya geçiyorum. Fransa'ya geçiyorum. Fransa'da Hollande, François Hollande gider ayak çok önemli birini getirmişti. Sosyalistler olarak savaş açtık vergi kaçakçılığına diye. Ve bütün bu offshore vergi cennetlerine para kaçıranların vergilendirilmesi üzerine büyük bir kampanya başlatmıştı. Ve halktan da destek görmüştü bu 2012'de. Vergi çarı olarak da kimi tayin etmişti? Jérôme Cahuzac geldi ve bitireceğiz bu işi demişti. Şimdi şey çıkmış. Buraya dikkat rica ediyorum. Bu vergi kaçakçılığını önlemek üzere bürüst ve lük savaşını açan adam yargılanmış, 3 yıla mahkum olmuş vergi kaçakçılığında. Allah kurtarsın, ne diyeyim? Olabilir. Hayat bu. Evet ve hem İsviçre bankalarında karısıyla beraber sonra da ayrı karısından ayrılınca paraları da başka yere taşımış. Hem Singapur'a oradan da Isle of Man'e göndermiş paralarını ve parlamentoda bütün bunlar yalan diye söylemiş. Tamam sana inanıyoruz demiş. Şeyde, Hollanda desteklemiş. Meğerse her şey doğruymuş, yalan. Ama adamın uzmanlık alanı ne biliyor musun? Yalan. Hayır. Saç uzmanıymış. Saç ekme uzmanı, plastik cerrah aynı zamanda kendisi. Bütün Fransa'nın zengin ve ünlü müşterilerinin bol saça kavuşturmuş karısıyla beraber. Fakir ve ünsüzleri de gelip Türkiye'de yapıyorlar bu iş. Başkent burası aslında Fransa olarak görmeyin. Yani, başlarda ne olduğunu anlamamıştım ben ama kafasında böyle ince bir şerit halinde kesilmiş olan esmer vatandaşların kim olduğunu ve neler yaptıklarını burada. Bir turizmmiş meğerse. Evet. Saç ekimi. Cahuzac'la beraber yani Boris Johnson tek umudum Batı'nın en baba ülkeleri bunlar. Batı medeniyeti tabii temsil eden birisi Britanya ve Dışişleri Bakanı Vekalet Savaşları diyor. Hükümet hayır böyle bir şey yok. Suudi Arabistan en iyi dostumuz bizim. Onlara silah satıyoruz. Bizi temsil etmiyor diyor. Parlamenter demokrasiden bahsediyoruz. Gene parlamenter demokrasi de Fransa'da. Ya Fransız devrimini yapmış. Marine Le Pen'den bahsetmeyecek misiniz? Ona da bir kelimeyle değiniriz. Evet buranın vergi kaçakçılığıyla uğraşmakla görevli bakanı vergi kaçakçılığından 3 yıla hüküm giydi. Hayat. Evet Marine Le Pen de ne demiş? Keseceğim mi göçmenleri, göçmen çocuklarına verilen eğitim demiş. Evet, yasa dışı göçmenleri, çocuklarına eğitim yok demiş. Paris'te konuşma yapmış. 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani köleliği getirecek. Biraz da bıraksanız köleliği getirecek Marine Le Pen. Eğer ülkemize geliyorsanız bakımınızın üstlenilmesini, sizin de ilgilenmesini ve çocuklarınızın ödeme yapmadan eğitim almasını beklemeyin. Yok öyle şey demiş. Benim umudum var yani Marine Le Pen'in köleliği tekrardan dünya üzerine getireceğine dair. Olabilir. Vive la France. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın. Bir hanım gelmedi. İyi. Bu iyi. Sezin de gelmedi ama. Ay tamam, sakınca yok. Hanım da yok, Sezin de yok. Hanım da yok, sizin. Bitti artık olay tamamen. Resmiyet artık. Evet. Peki nedir şimdi bu çok İtalya'daki referandum şokundan bahsedelim önce istersen, sonra da bu tasma ve pranga takılan Suriyeli mülteci evet, mi? Evet, biraz evet. Önce Marine Le Pen atfen Fransa'ya kölelik geri getirilecek mi diye soruyorduk. Güzel. Evet, Macaristan tabii bu konuda ilginçliği kimseye bırakmadı. Malum işte burada bir de referandum olmuştu. Geçtiğimiz aylarda bunu da konuşmuştuk Açık Gazete'de. Göçmen karşıtı, daha doğrusu mültecilere karşı bir referandumdu. Ve sonunda katılım düşüklüğü nedeniyle referandum geçersiz sayılmıştı Ekim'de. Kolombiya referandumu ile aynı günde olmuştu Ekim başında. Ve o yenilgiye rağmen tabii ki işte bu mülteci karşıtlığı bir türlü bitmiyor. Ve mülteci karşıtlığı tabii aynı zamanda işte göçmen karşıtlığına da geliyor iş. Ve işte bütün her ülkelerde aslında işte mesela Fransa'da da bunu görüyoruz. İşte evet, Marine Le Pen yani demin... Fransa Fransızlarındır. Akıl almaz bir açıklaması var. Herhangi bir bakım, şey, eğitim falan beklemesin evet. Bizden belgesi olmayan mülteciler demiş. Yasa dışı göçmen diyor onlara. Eğitim de verilmesin. Bakım da, çocuklarınızın ödeme olmadan eğitim almasını beklemeyin. Sizinle bakım ilgilenilmesi falan söz konusu değil demiş. Bakım hastane vesaire gibi şeylerden evet. Oluyor, değil mi? Yani hastalandığınız zaman Fransa'da yasa dışı göçmenseniz ölün diyorlar. Evet, sağlık ve eğitim yok size diyor. Ya tabii iş ama tabii yasa dışı göçmen bu arada işte yani daha önce de yani yıllardır aslında Avrupa'da işte mesele olan bu işte kaçaklar dendi mesela işte şey İtalya'da gazetelerde hep clandestini falan filan diye geçerdi evet. Böyle. Hep onların ne kadar işte yasalara aykırı olduğu hareket ettiğiyle ilgili ama tabii göçmen karşıtı da bir yandan iş bir şekilde gerçekleşiyor. Sadece iş orada tek başına yasa dışı gelenler falanla kalmıyor. Hatta zaten o başlı başına işte yani Avrupa'nın çevresindeki işte ülkelerin aynı zamanda işte Afrika'nın hani tarihi borç var bir kere Afrika'ya sömürgecilik geçmişinden. Fakat o tabii göz ardı ediliyor. Ama onun ötesinde son bu Arap Baharı döneminde olsun vesaire işte hep Avrupa'nın müdahaleleriyle işler daha da içinden çıkılmaz hale geldi ve tabii ki büyük de bir göç var. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani insanlar Akdeniz'de hele hayatlarını bu kadar riske ediyorlarsa Ege Denizi'ni geçtik. Yine Türkiye ile Yunanistan arasındaki mesafe adalarda vesaire göz önüne alınınca Akdeniz'deki hayatı riske atmakla eşdeğer olmasa da neler yaşandı Ege Denizi'nde dahi bir aklımıza getirirsek. Ki mesela şeyi de ekleyebiliriz buna, Noam Chomsky'de Democracy Now'un 20. yılı münasebetiyle yapılan törende çok bizim de sık sık söylediğimiz bir şeyi dile getirdi çok netliğiyle. Bu daha başlangıç yani 60 milyon göçmenle baş etmek gibi bir saçma sapan bir durumda Avrupa, Batı medeniyeti diyelim. Buna karşılık yani Bangladeş başta olmak üzere Asya'daki iklim göçlerinin akıl almaz boyutlara ulaşacağı, bu daha başlangıç kelimesi bile yetmez. 100 milyonlara ulaşabileceğinden bahsediliyor, 300 milyon falan. Yani ondan sonra artık ne olacağını kimse kestiremeyecek. Evet tabii yani bütün bunlar bizim de aslında Türkiye'de ilgilenmemiz gereken durumlar. Yani Türkiye'deki Suriyelilerin hali, yaşadıkları sıkıntılar, nasıl entegre olacakları konuları hala karşımızda duruyor. Geçtiğimiz haftalarda işte bir mesela kamuoyu araştırması vardı. İstanbul'da insanların %70'in üzerinde, %76'ydı yanılmıyorsam, Suriyelilerden Türkiye'deki rahatsız oldukları ile ilgili bilgi var. Ya yani Türkiye'deki olay aslında işin politikleştirilmemesi, politize edilmemesi. İşte rahatsızlık orada ve bu rahatsızlığın varlığı işlerin güllük gülistanlık olmadığını, tabanda ne sorunlar yaşandığını aslında gösteriyor. Fakat bu işte politize edilip medyaya yansımadığı için, mesela işte politize etmek derken mesela Macaristan örneğine bakarsak işte Jobbik var mesela burada, aşırı sağ parti, hep bahsettiğimiz konuyu hep ısıta ısıta göçmenlerin veya işte şeylerin, mültecilerin ne kadar bir sorun olduğunu, tırnak içinde sorun olduğunu devamlı gündeme getiriyorlar. Keza Marine Le Pen zaten bundan bir kariyer yaptı Fransa'da. İşte İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'yla ilgili konuşacağız tabii. Ama orada da yani politik düzlem alt üst oldu neredeyse yani. Evet. Mesele de o zaten. Öncelikle ama şu şeyi çok biz atlamıştık yani, en azından kendi payıma konuşacak olursam görmemiş oldum. Çok çarpıcı bir bilgi bu. Tasma ve pranga takılan Suriyeli mülteci hikayesi. Biraz detayda verir misin o konuyla? Şimdi Ahmet H. isimli bir kişi. Aslında ben de yazımda, P24'te yayınlanan yazımda mülteci diye bahsediyorum kendisinden ama aslında bir AB yasal oturum izni olan AB ülkesinde, Kıbrıs'ta, Kıbrıs ülkesinde bir kişi. Yani o anlamda mülteci değil. Suriye'den savaş dolayısıyla göçmüş, erken göçenlerden ve Kıbrıs'a yerleşiyor. Kıbrıs Rum kesiminde, evet, Kıbrıs'a yerleşiyor. Orada bir iş kuruyor, bir hayat kuruyor. Eşi, çocukları orada. Fakat sonra bu büyük işte mülteci dalgası giderken Türkiye üzerinden Suriye'deki ailesinden biri telefon alıyor. Biz de artık burada duramıyoruz. Annesi babası da var aralarında. Yaşlı ve işte hasta insanlar. Biz Avrupa'ya doğru işte hareket edeceğiz. Dolayısıyla bu fırsat varken bir anlamda Türkiye'de, yani o dönemde yaşananları hatırlarsak, o büyük insan kaçakçılığı, insan ticaretinin yaşandığı dönemde Avrupa'ya akının oldu. Onlar da gitmek istiyorlar ve Ahmet H. işte bilinmiyor, Ahmet H. olarak geçiyor hep. 40'larının başında bir kişi. Onlara eşlik etmek için yasal bir şekilde işte Türkiye'ye geliyor. Ardından onlarla beraber yüzmedi bilmedikleri için vesaire, onları da gerekirse kurtarmak üzere Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçiyor ve sonra işte Balkanlar üzerinden Macaristan'a kadar geliyorlar, Macaristan sınırından. Bu 2015 sonbaharında oluyor. Ve orada işte Macaristan kapısına tam geldikleri zaman, ben de o yaz buradaydım. İşte tam kapılar açıktı vesaireydi, işte şey, insanlar geçiyorlardı Almanya'ya doğru. Fakat kapı kapanıyor orada, işte kendi teller Macaristan-Sırbistan sınırına örülüyor. Tam işte kapıların kapandığı zamana denk geliyorlar Ahmet H. ve ailesi. Fakat tabii o sinir buhranı, tam oraya kadar gelmişler, devam etmek istiyor. Binlerce kişi kapıda yığılmış vaziyette. Orada işte Macar polisiyle Ahmet H. bir diyalog kurmaya çalışıyor. Yani kapıları açın, biz buraya kadar geldik, geçmek zorundayız vesaire gibi. Fakat geçmesine izin vermiyorlar. Tabii ki sadece o da değil, yani dediğim gibi binlerce kişinin yıldığı bir şeyden bahsediyoruz, sınırdan bahsediyoruz. Bitap halde artık insanların olduğu bir noktada. Orada bir işte şey, sonunda polisle görüşmeye, konuşmaya ve ikna etmeye çalışıyor. Fakat o sırada işte bir arbede çıkıyor ve işte taşlar atılıyor. Şeyle polisle çatışma oluyor. Dikenli telleri alaşağı edip sonunda mülteciler geçiyorlar. Hani hatırlarsınız, daha önce Macar televizyonunun kameranın da işte çelme takmıştı bir mülteciye, evet, koşarak giden vesaire. Bir o kadın, görüntüleri anımsarsanız, evet, o halde, o canhıraş halde Ahmet H.'nin de görüntüleri var. Polisle önce görüşmeye, konuşmaya çalışırken sonra polise taş atanlar arasında gözüküyor vesaire. Bir ortada ama ciddi bir büyük bir şiddet olayı vesaire Ahmet H.'nin gerçekleştirdiği yok. Ama kendisi işte tabii o mültecilerle beraber tutuklanıyor, ailesi vesaire de. 8 ayını bir hapishanede geçiriyor Macaristan'da. Sonra serbest bırakılıyorlar ailesi ve o. Ve Almanya'ya doğru devam etmeye çalışıyorlar. Fakat bu sefer Budapeşte de polis onu gözüne kestiriyor. Büyük ihtimalle takip ediyorlar ve bunu bir dava zaten objesi haline getirmek istedikleri buradan da belli. Sadece onu ayırıyorlar ve tekrar tutuklanıyor. Ondan sonra da işte bu bugüne kadar gelmesine işte o geçtiğimiz günlerde tasmalı ve prangalı vaziyette ayağına işte şeyler takılmış, kocaman kilitler, asma kilitler takılmış halde mahkemeye çıkarıldığı hale geliyoruz. Bir de 10 yıl hapse mahkum edildi terör suçundan kendisi ve polisler bu mahkemedeki ona işte tasma ile duruşmaya çıkaran yanında eşlik eden polisler maskeli, kar maskeli, tepeden tırnağa silahlı kişilerdi bir de üstüne üstlük. Mahkemede de öyle görünüyorlar maskeli, kar maskeleriyle filan. Evet, tam işte onu diyorum yani o şekilde bütün bu görüntüler aslında tabii bir mesaj vermek istiyor. Yani işte buraya gelirsiniz ve bu şekilde Macaristan'a girmeye kalkarsanız sonunuz bu olur. Köpek tasması takılır, ayaklarınızda da pranga vurulur diyor. Evet. Evet ve 10 yılda işte hapse mahkum edilirsiniz. Bu Ahmet Eyen'in ailesi bu arada Kıbrıs'ta hala işte yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Macaristan'da bu davayı takip eden sivil toplum örgütleri var. Bütün bu bilgileri aslında oradan alıyoruz. İşte Macar basınında okursanız hakikaten ben bile okurken bu Ahmet H. neymiş yani böyle müebbet hapse mi mahkum edilmeli bu adam falan diye ürktüm yani. Hani öyle bir his yaratmak üzere adeta yazılan haberler söz konusu. Medyada işte, görevini ifa ediyor yani bir hakkın. Evet mesela işte tabii sızdırılan haberler var muhakkak ki işte şöyle işte mesela işte haberde yani herhangi bir gazeteyi açıp okuduğumuzda işte yanında 9 tane pasaport ele geçti. Şimdi bu bilgiyi elinize yani görünce ne düşünüyorsunuz? Ya bu adamda demek ki sahtekarlık var falan. Evet. 9 pasaport nasıl olur? Halbuki sonradan bu Amnesty International, bu Uluslararası Af Örgütü vesaire bu davayı takip ettiği için buradan biliyoruz, öğrenebiliyoruz ki bahsedilen 9 pasaport ailesinin, bütün aile bireylerinin pasaportları ondaymış. Yani 9 tane böyle sahte pasaportla ortada dolaşan biri değil. Herkesin pasaportu ona emanet olduğu için yanından o pasaportlar çıkıyor. Ondan sonra kendim Mekke'ye gitmiş falan. Aa, bunlar böyle ballandırıla ballandırıla anlatılıyor. Ve tabii müthiş bir İslamofobi söz konusu. Yani şimdi artık bütün bu İslamcılık, politize İslam'la da Türkiye'de de insanlar İslamofobi haline gidiyorlar. Bir kısım ister istemez böyle bir şey oluyor dalga vaziyetinde ama Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa'da yeni bir şey bu yani bilinmiyor zaten yani Müslüman yok vesaire bir de eskiden kalan anti Osmanlı tabii hisler var ama bunun sonucu gene mesela son derece milliyetçi işte Türkiye'den veyahut da bu Osmanlıcı vesaire tarzı benimseyen insanlar burada gelip istedikleri gibi ticareti vesaireyi üstelik de iktidar sahipleriyle yakınlığı kurabiliyorlar. Çünkü orada para konuşuyor. Ama sıradan vatandaş herhangi bir şekilde İslamiyetle veya Müslümanlıkla en ufak bir ilgisi varsa, ilgisi olduğu düşünülüyorsa büyük bir dışlamayla, büyük bir sıkıntıyla tabii karşılaşıyor. Bir de böyle bir paradoks var tabii. Evet. Peki bir de bir önemli konu daha gene senin de üzerinde yazdın. Bu İtalya'daki referandum şoku bir dizi şokun bir son halkası gibi. Yani Macaristan'da mültecilere karşı anayasa değişikliğinin geçmemesi, Kolombiya'daki barış antlaşması, anlaşması referandumunun da geçmemesi, sonra da bir şok daha şimdi de. Bir de Brexit şoku vardı, Britanya'nın evet. çıkması. Şimdi de bu nedir, bu İtalya'daki durumu nasıl yorumluyorsun? Şimdi ya aslında bu referandumların sorunu olursa olsun çok farklı örnekler bir kere söz konusu. Yani işte mesela Brexit bir işte bir uçta bir örnek Avrupa Birliği'ne karşı. Gene Avrupa Birliği'ne karşı başka bir örnek Macaristan'daki işte bu mülteci referandumu, Avrupa Birliği'nin mültecileri yerleştirmek için uyguladığı programa karşı bir referandumdu bu. Yani Macaristan bu mültecilerin yerleştirilmesi programına dahil olmaması için kendi milli değerleriyle karar veriyor olması için. Mesela Brexit'in tersine o referandum kadük oldu. Yani ters bir beklenenin aksine bir sonuç çıktı. Şimdi yani burada mesela Avrupa Birliği karşıtlığından dolayı böyle bir referandum dalgası yaşanıyor demek mümkün değil bu açıdan. Keza İtalya'da da şimdi mesela gene Avrupa Birliği karşıtlığına iş döndü dolaştı geldi. Ama olay o değil aslında. Mesele iç politikadaki bir takım sorunların, dertlerin, huzursuzlukların referandumda çok keskin bir şekilde ifade ediliyor olması. Kolombiya referandumunda da bunu gördük. Bu kadar konuştuk işte barış oluyor vesaire biz heyecanlandık. Sonra Kolombiya'da referandumda küt diye reddediliverdi 2 Ekim'deki referandumda. Orada da yani iç politikayla ilgili huzursuzluklar ön plana çıkmıştı. Orada da mesele işte Başkan Santos'un destek oranının giderek düşmesiydi. Bundan dolayı işte referandumlar üstelik de bu bütün örneklerde iktidarlar başlatıyor bu referandum işini. Yani tabandan gelen bir istekle vesaire değil. İtalya referandumunda da son derece aslında işte artık hantallaşmış, hantal bir sistemin reformdan geçmesi. İşte senatonun oradaki bütün o işte yaşam boyu senatörlerin vesaire olduğu. Hepsi değil ama bazıları öyle. Ama onun dışında işte 40 yaşın üzerinde insanların seçildiği bir yer senato, İtalya senatosu. Onun kaldırılmasının öngörüldüğü. Bir dizi reformun paketi şimdi reddedildi. Büyük bir şeyle de reddedildi İtalya'da. Yani %60'a yakın bir hayır oyuyla yaklaşık değil mi? Evet, %40'ı %40'a 60 evet. Aşağı yukarı. Ve yüksek katılımlı bir İtalya evet, standartlarına göre. İtalya oranında, evet. İtalya geneline baktığımızda, İtalya'daki seçimlere de baktığımızda oldukça ve işte genelde oylamalara baktığımızda yüksek bir oranla. Bir de Renzi... son derecede genç işte 40'larında daha 40'larının başında bir başbakan Matteo Renzi idi. Neden bu kadar çok şey istedi Matteo Renzi peki? Bunu yapmak zorunda yani iddiası o çünkü. Çok fazla şey istemedim ama. Çok şey istedi yani ne işte dokunuyorsun senatoya gerek yok doğru haklısın aslında ama yani bir reform iddiasıyla ortaya çıkınca bir de hakikaten de bir takım şeyler yapılacaksa İtalya'da önce o sistem reformunun yapılması gerekiyor ki 1948'den kalan bir sistemden bahsediyoruz. Ve bir türlü işleyemeyen bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden İtalya'da sık sık referandumlar, koalisyonlar vesaireyle hükümetler kuruluyor sonra hemen düşüyor. Yani zamanını tamamlayan, tam dönemini doldurabilen hükümet neredeyse yok İtalya tarihinde baktığımızda. Bunlardan dolayı bir değiştirmek lazım yani o sistemi ki bir hükümet kurulsun, işlesin, bir şeyler yapabilsin vesaire. Bunlardan dolayı Renzi'nin yapması gerekiyordu bunları. Şu tartışılır. Acaba farklı bir reform yapılabilir miydi? İşte bu reformun yeterince iyi miydi vesaire falan. Bu başka bir konu ama mesele buraya gelemedi zaten. Ya bunlar zaten İtalya'da tartışılıyordu vesaire yani 2014'ten beri bir konu var. Ama son kertede zaten senatoda ve şeyde üstelik de senatonun kendisinin bile çoğunlukla değil yani salt çoğunlukla değil ama son kertede onayladığı bir dizi reformdan bahsediyoruz. Sancılı bir dönemden zaten geçip de halkın önüne gelmiş bir reform paketinden bahsediyoruz. Ama senatoda ve işte millet meclisinde kabul edilen paket sonuçta halk tarafından reddediliyor. Çünkü işte o referandum başka bir yere gitmiş durumda. Niye halkın önüne getiriliyor ki? Kendi aralarında halledilermiş. Kanun hükmünde kararname olmasa bile yani kendi aralarında anlaşıp götüremiyorlar bile. Vallahi bu noktaya geliyoruz yani. Artık işte Kolombiya barış referandumuyla da ilgili bu çok tartışıldı evet. Yani. Böyle şeyler temel bir konu. Bu kadar barış ne gibi. Soruyoruz halka? Niye halkın? İşte bak şimdi mesele burada gelip düğümleniyor yani. Demokrasinin halleri. Bir yandan işte halk onayı gerekiyor. Şöyle ki İtalya örneğinde zaten bu kaçınılmazdı. Çünkü salt çoğunlukla geçmemişti millet meclisinden ve senatodan. Yani 3'te 2 çoğunlukla geçmemişti en sonuncusunda, en son oylamada. Bir de 2 defa oylandı. İkinci oylamada bu şeye ulaşılamadı, dengeye ulaşılamadığı için halkın önündeydi. İtalya bu açıdan enteresan bir örnek. Çünkü savaş sonrası kurulan sistemlere, Almanya ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemlere baktığımızda Almanya ve Japonya karşımıza bir mucizevi örnekler olarak bu dengeler mekanizmasının oturduğu vakalar olarak çıkıyor. Fakat İtalya işlemeyen bir örnek olarak çıkıyor. Bu açıdan da aslında karşılaştırmalı bakılınca hakikaten değişik. Ama İtalya'da da işte başka bir şey çıktı ortaya. 5 yıldız hareketi, Cinque Stelle hareketi. O zaten bütün bu denklemi de alt üst etti diyebiliriz. Evet, yani demokrasilerin de bir anlamda bildiğimiz, alıştığımız anlamda klasik diyebileceğim demokrasilerin de sonu geliyor gibi. Ve zaten belki de böyle bir bunu tartışmamız gerekiyor. Çünkü özellikle de Donald Trump'ın şeyiyle beraber, kabinesiyle beraber tamamen bir zengin plütokrasinin demokrasinin yerini almakta olduğu bir zenginler şeyinin ortaya çıkıyor. En ilginç önce örneklerinden biri de Harold Hamm gelecek herhalde Enerji Bakanlığı'na. O da dünyadaki en zengin, gezegen üzerindeki en zengin 60. kişi. Yani bu şekilde Oxfam'ın söylediği 62 kişi bütünüyle dünyanın servetinin geri kalanına eşit servete sahip sözü tamamen ortaya çıkmış oluyor. Yani Oklahomalı petrol zengini Harold Hamm Forbes dergisine göre Trump'ın seçim zaferinden sonra serveti şöyle yükselmiş. 1,7 milyar dolarken 14,7 milyar dolara çıkmış. Bir seçim zaferinden sonra. Trump'ın mı? Hayır. Pardon. Harold Hamm'in. Şimdi Enerji Bakanı olacak kendisi. Zaten dünyanın, yeryüzünün gelmiş geçmiş en zengin 60. kişisiymiş. Türk lirasıyla yatırım yapabilir miyiz kendisine? Bahis'te bulunabilir miyiz? Yaparız tabii. Yani çok ilginç bir duruma geldi dünya. Evet, yani işte bu mesela Environmental Protection Agency, yani çevre koruma ajansını atanan kişi de çok enteresan. Oklahoma başsavcısı Scott Pruitt. Tamamen bu ajansa işte Amerika'nın temiz suyu, temiz havasıyla ilgilenen kuruma, devlet kurumuna karşı bir insan. Yani başına o getiriyor. Karşı değil, yani dava açmış ayrıca. Evet, daha önce tarihte bu Scott Pruitt çok ilginç bir biri. Yani kapalı kapılar ardından dava açmış EPA'ye daha önce de. Şeyi engelliyor diye. Hava kirlenme gerekçesiyle fracking, yani petrol araştırmalarını şey yapıyor diye. Çok yani şey diye geçiyor. Yeni EPA'nin başına getirilecek Scott Pruitt'ın aslında iklim şeyine inanmayan biri, iklim değişikliğine, küresel ısınmaya dönüyor ama inanıp inanmama meselesinin çok ötesinde aslında bayağı yargılanmaları gerekir. İklim değişikliği militan şeylerinin, aktivistlerinin filan yargılanması gerekir gibi konuşmaları var yani. Ve Obama'nın temiz enerji planına da dava açmış, gene kampanya yürütmüş o eyaletlere falan. Evet, böyle yani bir adamı getirdiler. Evet. Ve tabii bu duruma işte bütün bu petrol lobisi, bütün bu işte şeye çevre örgütlerine, çevre aktivistlerine karşı olan gruplar tabii yani hayatlarının mutluluğu böyle şeyini yaşıyorlar. Kutlamasını yapıyorlar. Ya böyle insanlar, ya bir de üstüne üstlük yani halk tarafından böyle popülist bir şekilde işte şeyle, dalgayla gelen Trump'ın, her şeyi geçtim, dediğim gibi temiz hava ve su ile ilgilenen bir kuruma böyle bir adamı atıyor olması aslında büyük bir tepkiye, büyük bir tabii ki ülke genelinde, seçmenler genelinde, Trump'a oy verenler genelinde de bir dalgalanmaya bir şeye yol açmalı. Ne oluyoruz? Biz seni bunun için mi getirdik vesaire gibi. Ama işte öyle olmuyor. Olmuyor. Nanik yapıyor yani resmen eski deyimle. Nanik yapıyor insanları. Yani İtalya'da da mesela işte Cinque Stelle hareketine baktığımızda 5 yıldız hareketi işte gene popülist bir hareketten bahsediyoruz. Her şeye karşı vaziyetinde ve orada da işte mesela aslında tepki verdikleri yani referandumda işte sistem karşıtı olarak bir kampanya yürütüyorlar. Ve orada tepki verdikleri şeyin taraftarı olmuş oluyorlar yani sistemin. Sisteme karşılar Cinque Stelle. Fakat Renzi'nin yapmaya çalıştığı zaten sistemi değiştirmek. Ama sistem korunacak tam tersi diye bir söylemle birdenbire işte algıda farklı bir gerçeklik yaratılıyor. Ve tam da işte fena halde eski sistem korunmuş oluyor. Bu çok aslında hakikaten ironik. Ve bir de üstüne üstlük Berlusconi'nin 80 yaşındaki. Bunu söyleyecektim ben de. Geri geliyor dostum Silvio evet. Dediği başbakanken Erdoğan'ın dostum Silvio diye kucaklaştığı kişi geri dönüyor. Ki davaları, mafya ilişkileri falan hepsini konuştuk bu şeyde. Ay yani Berlusconi ile ilgili dilimizde tüy bitti yani. Artık yani bir de 80 yaşında diyorum yani artık yani. Ama tığ gibi 80... görünüyor. Bongo mongo yok ama artık. Bilemeyeceğim artık ne var. Bunga bunga pardon. Bizden daha çok vardır. Yanlış söyledim. Efendim? Merak etme yani. Bizden daha çok var. Kesinlikle orası kesin daha canım. Yani. Orada bir sorun yok. Evet yani. Dolayısıyla Berlusconi botokslarla her türlü işte estetik ameliyatlarla vesaire yani hepimizi cebinden çıkaracak durumda hala her türlü enerjisiyle ha, maalesef. Onu iyi hatırlattım. Ben de hemen dünkü Hürriyet'ten bir haberi şey yapayım. Sen yüksek topuklu ayakkabı giymekten dolayı topukların ağrıyor diye şikayet edecek olursan ayaklarda olacağın acı ve şişmelerden dolayı topuk botoksları yaygınlaşmaya başlamış. Özellikle Avustralya'da çok iyi. $500 üstelik ucuz. Yakında. Ayak tabanlarına ve çevresine enjeksiyonla 20 dakikada tamamlanıyor. Ağrı kesici bir yönü var mı diye sormuşlar. Ağrıyı hafifletiyor demiş. Hay yarabbim yani. Ya artık hakikaten bu boş hayatlar ve yani bütün bu dünyanın gittiği noktadan artık o kadar hicap duyuyorum ki yani bir ideal olsun bir şey olsun ne olsun bilemiyorum artık ama Avusturya'da en azından iyi bir şey oldu. Başkanlık seçimlerinde evet. Yeşillerin adayı kazandı. Yeşillerden biri kazandı. Yeşillerin adayı demek tam doğru değil. Sol ve yeşil aday diyelim. Ama Yeşiller Partisi'nden bir kişilik. Dolayısıyla orada en azından yani bir inç var. Hakikaten demek ki işte aşırı sağa karşı gerçekten bütün bu popülist dalgaya karşı yapılması gereken gerçekten özüne dönmesi, solunda işte şeyin kendini bulması ve ona göre işte bir ortada iki arada bir derede adaylar falan filan göstermesi değil veya sağa kendini çekici kılmaya çalışması değil, doğru düzgün ne yapmak istiyorsa onu yapan adayları öne çıkarması. Ve politikaları tabii ki. Evet. Bunu işte Avusturya'da gördük ilk örnekti. Ve bence başka yerlerde de örnekleri olabilir. Yine Fransa'da işte başkanlık seçimleri olacak. Orada da Marine Le Pen'in evet çıkışı söz konusu ama işte bakalım orada da işte sol aday belirlenecek. En azından bir şey var ki artık olan tekrardan başkan olmaya en azından çalışmıyor. Cumhurbaşkanı olmaya çalışmıyor orada. Böyle bir en azından o bıraktı. En azından Sarkozy gene işte yenilgisini kabul etti. Bu da bir şeydir. Evet, Hollande'ınki de yani anlatılır gibi bir iş değil de o Fransa'yı ayrıca konuşmamız lazım. Evet. Yani bu genel gidişat tuhaf. Son biz şeyde kaldık. Dün Koza İpek grubuna atanan 5 kişilik kayyum heyetinin kavgasında, kayyumların dolar kavgasında kaldık. Orada çok ilginç bir şey olmuş. 3 kayyumla 2 kayyum arasında bayağı ciddi bir tartışma olmuş ve sonuçta ifadesini şöyle vermiş kayyumlardan biri. Bu 3 kayyumun İpek ailesi ve FETÖ terör örgütüyle ilişkilerinin bulunduğunu, ihanet içinde bulunduklarını kendilerine söyledim. Bu esnada sinirlendim. Elimde bulunan çay bardağını duvara atmak istedim ama ancak attığım bu çay bardağı başka kayyuma çarptı diyor. Mustafa Akçı'na geldi. Çay bardağını atıyorsunuz kayyuma çarpıyor. O kadar çok kayyum var işte düşünün. Kayyumlar evet, arası yani. Kavgada da böyle bir şey olmuş. Daha iyi atış yapın, atışlar bekliyoruz kayyumlar. O yüzden okçuluk şart. Okçuluk şart, hay hak. Evet yani. Şey. Kayyumlar arası okçuluk festivali yapın, yarışması, müsabakası nasıl? Çay bardağı. Birinci geleneksel, evet. Başkan kayyum konulu, evet bir filmin konusu olabilir bu yani. Bir tabii bir de dolarla ilgili falan bir şeyler evet. Çıkmış da kavga sanıyorum. Yayı gererken dolar sarılıp, sahte dolar sarılıp çay bardağını fırlatacaksınız. Nasıl? Of of yani. Deneysel oldu. Neyse bu arada Açık Radyo altın günleri yapmaya başlamış bizim kadarıyla. Evet. Altın takıyor. Size? Yerli ve milli altınımıza dönüş. Bu gizli bir projeydi. Henüz açmamıştık kamuoyuna. Ay pardon çok üzüldüm. Dolarlarımızı bozuyoruz. Selahattin diyor. Tamam mı? Hadi. Ben bozacağım diye. Toparladım bu banka hesaplarımızdan. Hadi Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey, merhaba. Günaydın sevgili Cem, merhaba. Evet, çok sayıda ilginç haberimiz de var. Ben bir şu evet. Şeyi de bir konuşalım istedim girişte. Bu Copa Sudamericana kupası için final maçı oynamak üzere Kolombiya'ya giden Chapo Coensi takımının taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatta kalan birkaç kişiden biri de Erwin Tumiri kaza anını anlatmış. Bir günden bir haber bu. Çok herkes normal iniş sanmıştı diyor. İniş anonsu yapılmıştı. Yani normal bir inişe hazırlanırken düşüş anında cenin pozisyonuna girmeniz lazım. Halbuki bunu yapacak zamanı yoktu. Kimse çünkü bunu uygulamadı diyor. Yani haber verilmemiş. Böyle de bir acayip durum var yani. Evet. Bir de sanki sabah karşı değil mi kazanın gerçekleşmesi ya yani belki de çoğu futbolcu uyku evet. Halinde yani gün içinde gerçekleşen bir kaza değil. Tabii daha pek çok bir ayrıntı da çıkacak diye düşünüyorum ama ilginç bir tespit. Evet, kabin görevlisi yani herkesin normal iniş için hazırlandığını, kimsenin kazayı beklemediğini, bu da trajediyi katmerliyor yani doğrusu. Evet. Spor X diye bir yerde demeç vermiş yani konuşmuş, bir günde oradan almış. Peki bir de şeyden de yani daha önce konuştuğumuz bir konu olduğu için haber takibi yapalım diye FIFA Başkanı Gianni Infantino cinsel istismar konusunda konuşmuş. Özellikle Britanya, İngiltere Ligi'nde gittikçe dallanıp budaklanan cinsel istismar skandalı ile ilgili konuşmuş ve suçlular en sert şekilde cezalandırmalı ve futboldan tamamen men edilmeli demiş. Çok sayıda oyuncu çünkü Premier League ekiplerinden mesela Southampton'ın eski oyuncularından Matt Le Tissier tanınmış bir isim. Evet. Altyapısından yetiştiği takımda bayağı cinsel istismara maruz kaldığını söylemiş. Altyapı evet. Antrenörü falan vesaire böyle acayiplikler. Bunlar evet her geçen gün yeni haberleri duyuyoruz. Pedofili ve cinsel istismar tartışması skandalı var yani. Evet. Yeni yeni haberler de çıkıyor. Tabii korkunç şeyler yani insanlık adına işte sporu kirleten davranış modelleri doğrusunu söylemek gerekirse midem bulanıyor. Yani bu haberleri gördüğüm zaman Geçtiğimiz hafta Fatih Terim'in yaptığı imalardan sonra herhangi bir şekilde harekete geçen bir yetkili oldu mu Cem Bey? Siz gördünüz mü? Okudunuz mu bir şeyler? Dikkat etmedim, evet. Dikkat etmedim. Yani o da çocuk istismarının olduğundan bahsediliyordu. Spor, Türkiye'deki Türk spor camiasında yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şimdi neden böyle bir şey bahsetti de harekete geçmedi, kendisi bir şeyler yapmadı diye aklıma geldi benim. Bir de neden bu kadar geç açıklama yaptı? Neden böyle bir açıklama yapıyor bir de? Tabii ya, bu çok doğru. Geçen haftaki programda da konuşmuştuk. Bu konuya dikkat çekmiştik. Yani yaşananlar, işte bu geç, bunlar şöyle kabul edilebilecek bir şey değil. İngiltere'de mesela Bury Sheffield United'ın eski futbolcusu Andy Woodward'ın futbola başladığı dönemde teknik direktör Bennell'ın cinsel istismarlarına maruz kaldığı açıklaması var. Yani bu İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları da şu anda çok gündemde. Çocukları korumak için 1884 yılında Londra'da kurulan Çocuklara İşkence Önleme Derneği'nin bu konuda bu şikayetler geldiği belirtiyor. Bu gelen şikayetlerle de ilgili soruşturmaların başladığına ilişkinde bilgiler kulağımıza geliyor. Yani çok çirkin şeyler bunlar. Yani insanlık namına kabul edilemeyecek şeyler. Belli ki yapanların yanında da kel kalmış gibi. Evet, öyle tabii, görünüyor. Çok ilginç yani. Bunca zamandır örtbas edilmiş olması da işin en önemli boyutlarından biri gibi gözüküyor yani. Aslında futbol dünyası mı desek ya da spor dünyası mı desek, en önemli kurallarından biri, ki ben bunu asla kabul etmiyorum, secret. Her şey gizli kalmalı yani. Evet. Kol bu, kırılır yen içinde. Aynen öyle. Bu futbolda çok belirgin bir kuraldır bu. Ki ben bunun kırılması gereğini düşünüyorum, ama ne yazık ki o sürecin içine girenler, o dünyanın içine girenler mevkilerini, pozisyonlarını korumak için sıfatları ne olursa olsun, ister teknik direktör, ister yönetici, ister antrenör vesaire vesaire, maalesef susup hiçbir şeyi konuşmuyorlar. Yani bu sadece bu üzerinde konuştuğumuz olayla ilgili değil. İşin bir de ekonomik boyutları var, başka boyutları da var. Maalesef olumsuzluklar dillendirilmiyor, pozisyon kaybı olmasın diye, ama artık iletişim çağında yaşıyoruz. Evet. Bu olur, insanlık adına utanç verici bu şeyleri saklamak herhalde artık bundan sonra kolay gözükmüyor yani. Gizlilik deyince bir başka konu da gene çok çarpıcı bilgiler vardı yani. 7 ay süren bir araştırmacı gazetecilik dosyasının sonunda, ki aralarında L'Equipe, Der Spiegel, El Mundo gibi çok önemli gazetelerin muhabirleri, 7 aylık bir araştırmacı gazeteciliğe imza atıp çok önemli yıldızların ve kulüplerin yer aldığı bir vergi kaçırma sistemini ortaya çıkardılar. Avrupa'dan 12 gazete Football Leaks diye adlandırılıyor. Çok önemli belgeleri 3 hafta boyunca açıklayacağız dediler ve bayağı futbol dünyasını sarsacak bir belge iddiasıyla, işte Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Mesut Özil gibi çok önemli futbolcu ve antrenörlerin de aralarında yer aldığı, yani vergi cennetleri olarak bilinen Karayip ülkelerinden Birleşik Krallığa ait Virgin Adaları ve Avrupa ülkesi İsviçre'de kayıtlı şirketler üzerinden 150 milyon avroluk vergi kaçıran Ronaldo'dan bahsediliyor mesela ve menajer Jorge Mendes tarafından organize edilen bir şemada. Yani müthiş şeyler var yani. Özil'e yönelik iddialar. Bunlara ne diyorsun? Bir de bir haftadan beri evet takip ediyorum. Aslında bunlar bir süredir bu konu üzerine çalışıyorlar. Yani yaklaşık 6 aydan beri bu belgelerin açıklanmasını ben bekliyordum. İşte açıklanacak. Fakat benim dikkatimi çeken ilk açıklanan belgeler tamamen mesela Mendes hedefli. Mendes futbol dünyasının en önemli menajeri, en güçlü menajeri diyebilirim. Yani şu son 5-10 yıllık dönemde menajerler kategorisinde futbol için konuşuyorum, dünya futbol için konuşuyorum, en bir numaralı menajer ve şu anda ilk açılan belgeler tamamen Mendes ve onun portföyde olan futbolcular, işte antrenörler, ki iki önemli isim bunlardan futbolcular Cristiano Ronaldo, siz de dikkat çektiniz, diğeri de Jose Mourinho, o da Mendes'in portföyde yer alan bir antrenör. Dolayısıyla diğer sporcular da mesela diğer isimleri telaffuz edilen 4-5 futbolcu daha var. Hepsi bunlar Mendes'in. Mesut Özil de öyle değil. Mi? Mesut değil. Mesut Mendes'in portföyü değil. Ama diğer isimlere baktığımız zaman tamamen Mendes hedefli, odaklı açıklamalar söz konusu. Tabii bu tür durumlarda ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Yani sadece Mendes mi var? Bir sürü başka menajerler de var. Onların isimleri neden telaffuz edilmiyor? Yani çünkü 6 ay, minimum 6 ay ya da 1 senelik çalışmanın ürünleri bunlar. Böyle tek bir isim üzerine yoğunlaşıldığı zaman ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ama yani 3 önemli isim daha var. Yani hatta 4. Yani 19 milyon belge inceledik diyorlar Football Leagues'te. İşte 19 milyon belge inceleyip sadece bütün suçlu bir kişi üzerinde mi yoğunlaşıyor? Yok ama mesela Mesut Özil'in İspanyol Vergi Dairesi'nin dikkatini çektiği belirtiliyor. İspanyol maliyesi 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de oynayan Özil'den 2 milyon avro vergi ödemesini talep ediyor. Gecikme cezası da işte 800 bin avroya yakın bir şey. Ve beyannameleri incelemişler ve Real Madrid'in kulübünün Özil'in danışmanlarından Reza Fazeli, bu belki de İran kökenlidir bilmiyorum. 2011 ve 12'de toplam 1,2 milyon avro. Bir diğer danışman Erkan Söğüt'e de Arsenal'e transferinin ardından Özil'in milyonlarca avro ücret ödediği belirtiliyor. Falan böyle ayrıntılar da var yani. Evet, bu ayrıntılar da var. Bir parça tabii bu açıklamalar da var. Yani Mendes tarafından bir açıklama yapıldı. Yani biz bunlara gereken hukuki cevabımızı vereceğiz. Ronaldo'nun da bir açıklaması vardı. Yani biz hiç, Dortmund maçından sonra Portekizli basın mensubunun sorduğu bir soru vardı. Yani biz bunlardan korkmuyoruz. Gereken hukuki işlemler de başlayacaktır şeklinde açıklamalar yaptılar. Tabii genellikle bu şeyler imaj haklarıyla, yani imaj hakları üzerinden iddia edilen vergi kaçırma söz konusu. Tabii çok ciddi büyük paralar futbol dünyasında dönüyor. İşte bu normal transfer ücretlerinin vergilerini ödemek mecburiyetindesiniz. Çünkü yapılan sözleşmeler var. Çok ciddi denetime tabi bunlar. Ama imaj hakları bir şekilde bu yüksek ücretlerdeki o vergilendirmeden bir çıkış yolu olarak hep kullanılıyor. Yani bunu da kabul etmek lazım. Fransa'da da bir dönem bu çok ciddi bir tartışma konusu oldu ve daha sonra Fransa hükümeti bu kulüplere sağlamış olduğu avantajlı ortamı iptal etti mesela. İmaj haklarını kaldırdı. Çok tabii ciddi suistimaller olabiliyor. İşte ama bu mesela offshore olarak bahsedilen yerler bilinmiyor mu herkes tarafından? Biliniyor. Peki neden bu yerler varlığını devam ettiriyor mesela? Eğer bu yerler üzerinden vergi kaçırılıyorsa, bu sadece spor ve futbol için geçerli değil, diğer sektörler için de geçerli. Tabii. O zaman bu yerler lağvedilsin o evet. Zaman değil mi? Evet, ana sorun orada zaten. Destekliyoruz yani, bu fikri. Yani bu Panama Papers diye adlandırılan çok geniş çaplı milyonlarca belgenin gene içerdiği şeyde de aynı durum vardı. Yani burada aslında illegal bir durum yok. Ama durumun kendisi zaten bütünüyle sistem işlemeyen bir sistem. Yani sistem illegal. Sistemin kendisi illegale dönmüş durumda. Şimdi son olarak bugünkü Açık Gazete'de de konuştuğumuz bir şey var. Bu vergi kaçakçılığını önlemek üzere şeyin ortaya çıktığı Fransa'daki bununla görevli bakanın kendisi vergi kaçakçısı olarak 3 yıla mahkum edilmiş. Yani böylesine çok sistemin çöküşüne ilişkin çok sayıda verinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Evet. Evet, yani esas olarak bu. Tabii bir de bunun daha herhalde yeni isimler de gelecek. Çok konuşmaya devam edeceğiz ama iki biraz da şeyden bahsedelim. Dinamo Kiev Beşiktaş maçının durumlarına ve taraftarlara saldırılar. Bir de dün akşam Fenerbahçe'nin başarılı bir sonuç almasından biraz da onlardan da bahsedelim. Evet, isterseniz daha sıcak olan haberle başlayalım. Fenerbahçe grup birincisi olarak Feyenoord'u mağlup etti ve grup birincisi olarak bir üst tura yükseldi. Önünün açık olduğunu düşünüyorum bundan sonra Fenerbahçe'nin. Şöyle muhtemelen rakiplerine de baktım ve içlerinde Fenerbahçe'yi kalibresinde, seviyesinde olan bir takım, doğrusunu söylemek gerekirse, yok. Yani bundan sonra Fenerbahçe'nin yolu finale kadar açıklayabilirim. Yani Fenerbahçe'nin kadrosuna ve şu andaki çizgisine bakıp bunu rahatlıkla söylemek mümkün. Hangi kupadan bahsediyoruz? Avrupa Ligi. Avrupa Ligi. Şu anda zaten Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne düşmüş oldu. Bu arada Osmanlı Spor'u da tebrik etmek lazım. Onlar da Avrupa'daki ilk tecrübelerinde ilk önce gruplara kaldılar. Şimdi de gruplardan çıkmayı başardılar. Grup lideri olarak hem de bu başarıyı elde ettiler. Üç takımla şu anda Avrupa Ligi'nde mücadele ediyoruz. Yani hem Fenerbahçe hem de Osmanlı Spor grup lideri olarak ikinci tura geçmiş oldular, öyle mi? Evet, evet. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü olduğu için onlar da artık mücadelesini Avrupa Ligi'nde devam ettirecek. Dolayısıyla Avrupa Ligi'nde 3 tane Türk takımı var. Pazartesi günü de kurallar çekilecek. Bu hatırlatmayı da yapalım. Fenerbahçe Feyenoord'u dün yendi değil mi, dün akşam? Evet. Feyenoord'u mağlup etti ve grup lideri olarak gruptan çıkmayı başardı. Hatırlarsanız daha önceki programlarda da konuşmuştuk, hatırlatmıştık. Fenerbahçe'nin tökezlediği dönemlerde ne oluyor Fenerbahçe'ye diye sormuştunuz. Merak etmeyin, yani kadro, yönetim bugün bu zorlukları aşacaktır. Yani iyi günler uzak değil şeklinde bir öngörüde bulunmuştum. Ve nitekim de yanılmadım. Fenerbahçe grup lideri olarak bu gruptan çıkmayı başardı. Ligde de geçen hafta Beşiktaş'la kendi sahasında 0-0 beraber kaldı. Ama onlar ligde de iyi bir konuma geldiklerini söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu aslında çok iyi bir kadro. Baktığımız zaman savunmasıyla, orta sahasıyla, ileri ucuyla, ki ileri uçtaki forvet zenginliği zaten Fenerbahçe'yi başlı başına güçlü kılıyor. Çok önemli silahlarından biri. Savunmasının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Skörter olsun. Orta sahada Lens hücuma yönelik oyuncuları. Yani kilit mevkilerde çok değerli oyunculara sahip Fenerbahçe. Advokat'ın gelmesi de çok iyi oldu. O da çok tecrübeli, çok başarılı bir teknik adam. Dolayısıyla yani ben Fenerbahçe'yi hem Avrupa Ligi'nin favori takımları arasında görüyorum, hem de Türkiye Ligi şampiyonluğunun bir numaralı favorisi olarak gösteriyorum. İyi günler sırada Fenerbahçe taraftarları bekliyor diyebiliriz. Evet, Feyenoord'u dün Musa Soğun 22. dakikada attı. Çok hoş bir golle de, röveşata golüyle de mağlup etti deplasmanda Feyenoord'u, Hollandalı, ve grup birincisi oldu. Evet, Beşiktaş ise hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Kiev'de 6-0'lık bir mağlubiyet. Yani maç ilk yarı bitti zaten. İlk yarıda gelen goller zaten tıpkı şey maçına benzediği bir parça. Yaklaşık bir ay önceki İstanbul'daki Benfica maçı. Benfica'da ilk yarıda 3-0 öndeydi. Benzer sonuç Kiev'de de tekrarlandı ama bu sefer Beşiktaş bir kişiyle kırmızı kartla o bek oyun dışı kalmıştı. Ama tabii hakemin vermiş olduğu pozisyondaki karar gerçekten skandal bir karardı. Evet. Yani iki gün boyunca da bu konuşuldu, tartışıldı. İskoç hakeminin vermiş olduğu. Yani bek'e faul yapılıyor. Bek düşerken Dinamo Kiev'li oyuncu ona takılıyor, düşüyor. Ceza sahası içinde penaltı ve Bek'e gösterilen bir kırmızı kart. Yani rezil bir hakem kararı. Yani herhalde Türkiye'de bu pozisyon yaşanmış olsaydı üç büyüklerin maçında herhalde taraftar sahaya inerdi. Yani hala konuşuyor olurduk biz bu olayı. Böyle bir geçen senede hatırlarsanız Fenerbahçe'nin Braga maçında Hırvat hakem Bebek Fenerbahçe'yi katletmişti. Yani bu kelimeyi kullandığım için de özür diliyorum dinleyicilerimizden ama resmen böyle olmuştu. Kiev'de de bu sefer bir İskoç hakem Beşiktaş'ın, yani aslında Beşiktaş için de şunu da söylemem lazım. Hep söyledik, yani çevremde de konuşuyorum. Biz, yani biz derken ben de Beşiktaş'ı tutuyorum, bunu da belirteyim. Çok kırılgan bir takım Beşiktaş. Hani Fenerbahçe mesela sağlam bir takım diyorum. Kilit mevkilerinde kilit oyuncular var ve bunlar güven veriyor. Onun için Fenerbahçe'yi tırnak içine söylüyorum, öve bitiremiyorum. Ama Beşiktaş da böyle bana güven veren bir oyuncu yok. Yani şu oyuncu çok iyidir, bu oyuncu kötü giderken takımı kurtarır ya da şu oyuncu kötü giderken maçı çevirir diyebileceğim Beşiktaş'ta bir oyuncu yok. İşler iyi giderken takım çok iyi oynuyor ama işler kötü gittiğinde de takım bir anda çözülüyor. İşte Kiev maçı bunun en güzel örneği. Bu da Beşiktaş'ın kırılganlığını gösteriyor. Beşiktaş'ın 6-0 yendi Kiev, grup sonuncusu olan bir takım, yani gruptan çıkamadı ya, yani Beşiktaş'ın altında kalan bir takım ama Beşiktaş böyle bir takımdan alttan gol yiyebiliyor. Benfica maçında da yani 3-0'dan evet 3'e geldik. O programda da söylemiştik, Beşiktaş'ın işte geri dönüşü muhteşemdi, muhteşem bir geri dönüşü imza attı ama orada da Benfica 4-0 yapabilirdi. Yani 4-0 olduktan sonra o maç belki İstanbul'da da 5-6-0'a doğru gidebilirdi ama işte o 4-0 olmadıktan sonra Cenk'in o muhteşem golü, daha sonra taraftarın muhteşem desteği, takımdan olan inancı, şans faktörü o gün Beşiktaş'ı kurtarmıştı. 3-3'lük beraberliği yakalamıştı ama bu sefer deplasmanda bir kişi de eksik oynuyorsunuz. Karşınızda da bir de şunu da altını çizmek lazım. Şimdi biz maalesef Türk takımları için söylüyorum, biraz toplama takım kuruyoruz. Yani işte Beşiktaş geçen sene Türkiye Ligi'nin şampiyonu oldu. Şampiyon olan kadrodan çok kilit mevkilerde oynayan 3-4 tane oyuncu gitti. Yerlerine getirdiğin oyuncular gidenlerin kalitesinde değil. Dolayısıyla bir deviz daim oluyor. Şimdi bu çok yanlış bir politika. Burada ciddi bir yönetim eksikliği, yönetim yanlışlığı var. Sen şampiyon olmuşsun, ne olursa olsun kilit oyuncularını koruman lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'de mücadele edeceksin. Onları koruyamayıp onların yerlerine yerlerini getirmek çok doğru bir yöneticilik anlayışı değil. Sezon başında Şenol Güneş de bundan dolayı bir parça serzenişte bulunmuştu ama üstü kapatıldı. Çok da fazla konuşulmadı. Ama konuşulması belki gerekiyordu. Bu ciddi bir yönetim zaafıydı. Belki de Beşiktaş'ın bu sezonki kırılganlığının en önemli sebebi bu yönetim zaafından kaynaklanıyor. O transfer dönemindeki yanlış kararlar, oyuncuların elde tutulamaması. Ki bunların başında Mario Gomez geliyor. Yani kilit mevkili, bu kadar önemli bir golcü. Tekrar Beşiktaş'ta kendini bulmuş ve geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasında Mario Gomez'in bana sorarsanız payı %40. Sen böyle bir oyuncu elinde tutamıyorsun ve onun yerine ismi duyulmamış isimsiz bir oyuncuyu getiriyorsun. Abu Bakar için konuşuyorum. Beşiktaş yönetiminden bahsedersek bir de önemli bir eksiklik var tabii. Tribünlerde, yani localarda Reza Zarrab'ın locasının eksikliği de hissediliyor tabii. Kim var şimdi orada Cem Bey? Satıldı mı? Ben yokum sevgili Can, onun için biliyorum. Yok canım, sizin olmadığınızı biliyorum da yani boş mu duruyor? Selahattin satılmış başkasına. Satılmış mı? Cem Bey, peki bu kırılgan takımın taraftarlarına neden bu kadar kaba davranıyor Kiev'in taraftarları karşı taraftaki? Ben de onu soracaktım. Dinamo Kiev'in kötü yani, dövmüşler. Bıçaklamalar var, havai fişekler atılması ve çok öyle iddiası da olmayan bir takım. Tabii. Şehrin ortasında bir de. Yan Kiev taraftan haya takıyor, böyle otobüsler geçiyor. Beşiktaşlı bir taraftarın da yoğun bakımda olduğu söyleniyor. Yani futbol, yani maalesef futbol holiganlarının böyle cirit attığı ülkelerden biri de Ukrayna. Yani bu sadece Beşiktaş taraftarına yönelik bir saldırı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani o Beşiktaş'ın Manchester United ya da Chelsea taraftarı da olsaydı belki aynı görüntüleri yine izliyor olacaktık. Oradaki ülkedeki güvenlik güçlerinin yeterli tedbir almaması. Bir de faşistler galiba. Efendim? Faşistler galiba. Ya ben şiddet olaylarını da böyle sıfatlandırmaları sevmiyorum. Yani faşist olabilir, komünist olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama sonuç itibariyle bir yaratılan bir şiddet var. Bunu bir de buna futbola içinde bunu gerçekleştiriyorlar ki hani hep buradan çünkü programlarda da konuşuyoruz. Yani futbol mu bu şiddeti üretiyor yoksa şiddet futbolda kendine yer mi buluyor? Şu sebepten ötürü faşist dedim. Çünkü üzerlerinde askeri kamuflajlar varmış. Ve askeri marşlar, sloganlar böyle faşist marşlar eşliğinde gidiyorlarmış. Bu taraftarlar da aynı şekilde maça. Bununla alakalı çeşitli bilgiler okumuştum da. Evet, o yüzden dedim. Yani evet, komünist marşı olsa aynı şekilde komünist derdim de onlar da askeri kamuflaj giyebilirler tabii. Evet, tabii. Yani işte ama bu yani sonuç itibariyle bir şiddeti kusan insanlar çeşitli kostümleri kullanabiliyorlar. Ama sonuç itibariyle bu şiddetin olmaması gerekiyor. Ya da bu şiddete bakıp işte futbol şiddet üretiyor, futbolda şiddet var dememek gerekiyor. Ama tabii ki bu yaşananlar kabul edilemez. UEFA'nın da tahmin ediyorum ki Dinamo Kiev'i bundan dolayı cezalandıracaktır. Ciddi bir ceza Ukrayna takımına gelecektir. Onlar gel ben kaçırdığım için soruyorum. Onlar İstanbul'a gelecekler mi taraftarlarıyla beraber? Gelmeyecekler. Ama benim zaten de sonunda gelecekler bir şekilde. Hayır, İstanbul'da oynardık karşılaştık. Yok zaten. Yani ileride bir gün gelecekler Dinamo Kiev taraftarıyla beraber. Biz kendi yani işte, misafirperverliğimizi gösteririz onlara muhakkak ki. Yani göstermek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Can. Hani bunun sonu yok. Yani orada dediğim gibi Beşiktaş taraftarı yönelik bir İngiliz takımının taraftarı da olsa işte görüyoruz, okuyoruz işte Belçika'daki futbol holiganları. Fransa'daki İtalya'da, turnuvada neler yapmışlardı Rus taraftarlarla ama onlar Rus'tu. Ruslarla Ukraynalılar farklı işte, değil mi? Holiganlar, Marsilya'daki Avrupa Şampiyonası sırasındaki olayları hatırlatıyorsun. Yani evet. Maalesef şiddete meyilli insanlar futboldan da spordan da besleniyorlar. Futbolun özünde böyle bir şey yok ama değil mi? Olabilir mi? Spor kardeşlik diyoruz, barış diyoruz, eğlence diyoruz, paylaşım diyoruz. Evet. Yani neden badminton'da yok da futbolda var? İşte onu düşünüyorum ben biraz da yani. Sadece endüstriyel olmasından ötürü mü bu işler bu noktaya geliyor? Medyatik. Şimdi kaç tane medya badminton maçı izliyorsun? 20.45'te, 21.45'te televizyonda canlı. Ben internet üzerinden takip ediyorum badminton turnuvaları. badminton seyrediyor sadece. Evet. Spor bak Türkiye şampiyonası bile var. Badminton. Efendim? Bak badminton'da şu anda yanılmıyorsam Ankara'da devam eden Türkiye şampiyonası var. Evet. Hem de rekor sayıda sporcu katılıyor. Neden? Yani güzel bir spor. Açık gazete olarak canı gönderdik zaten. Gidiyoruz. Öyle evet. Masraflar cebimden karşılanıyor. Ben de sponsor olabilirim sadece bu konuda. Tamam. Hay. Ankara'dan başka yerde olursa benim için daha güzel olur. Bir de hoş tamam. Bir haber ver. Onu da paylaşmayalım Cem. Amasra spor oyuncuları gene bir günden bir haber bu. Bugün yapacakları karşılaşma öncesinde sahaya termik santrale hayır pankartıyla çıkmışlar. Çıkıyorlar. O ceza alırlar mı dersiniz? Bilmiyorum. Amasra spor termik santral istemiyor demişler. Bartın platformu tarafından paylaşılan bir video. Takip edelim. İlginç bir haber yakalamışsınız Ömer Bey. Bu arada ben de şu anda Belek'teyim, Antalya'dayım. Bisiklet Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bir çalıştay var. 3 günlük bir çalıştay. Biliyorsunuz Bisiklet Federasyonu da değişti. 12, evet. Yanılmıyorsam 12 yıldan sonra Emin Müftüoğlu'nun yerine Erol Küçükbakırcı geldi. Yaklaşık 300-400 kişilik bir bisiklet ailesi şu anda Belek'teler. Bulunduğumuz yerdeler ve bisikletin sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak ve tartışılacak. Yani yeni seçilmiş bir federasyonun da kısa süre içinde böyle bir çalıştaya gitmesini ben çok pozitif olarak değerlendiriyorum ki sorunlar tespit edilsin, çözüm önerileri neler ki bu 4 yıllık süreçte bisiklet sporunu hak ettiği yere bu yönetim taşısın. Ulaşım aracı olarak bisiklette tartışılacak mı peki bu şeyde, çalıştayda? Aslında benim önerdiğim konulardan biri bu. Yani ilk önce bisikleti insanlığın hayatına sokmak gerekiyor. Ki bu benzin bu kadar pahalıyken, bu kadar trafik sorunu varken neden biz bu çözüm önerilerini halkın önüne koymuyoruz? Evet. Bu çok önemli. İşte Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da bisiklet kullanımı o kadar yaygın ki üstelik bu ülkeler daha zengin, yaşam kalitesi daha yüksek olmasına rağmen bisiklet kullanımı çok popüler. Danimarka'da araçtan daha fazla bisiklet sayısına ulaşılmış. İşte son yapılan araştırmada. Can bunun için mesela insanın bilincinden bahsedebilir miyiz? Bilinç yüksekliği çözüm üretiyor. Yani devletin yaptığı altyapılar da önemli galiba. Yani bisiklet yolu yaparsanız şimdi tabii. Siz Tophane'ye de aynı şekilde insanlar kullanırlar. Ama bir diğer taraftan da bisiklet yollarını açık hale getirip insanların hayatından kuşku duyabilecekleri bir rota güzergah koyarsanız insanlar da çekinirler bisiklete binmekten. Kesinlikle haklısın, kesinlikle haklısın. Burada herkese düşen bir görev var ama bisiklet yolları yapıldığı zaman bunların muhafaza edilmesi, kuralların uygulanması ve korunması gerekiyor bisiklet kullananların. Ama hem İstanbul'da hem İstanbul'un Türkiye'nin farklı illerinde belediyelerin, yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlar var. Bisiklet yolları var. İzmit'te mesela çok güzel yapılmış İzmit Belediyesi'nin bisiklet yolu var. Kadıköy'de var. Kadıköy'de var. Caddebostan'da karşı tarafta var. Bunların tabii sayısının artması gerekiyor. Bisiklet çok önemli bir vasıta. Ve Türkiye'de de bir potansiyel var. Bu potansiyelin işte işlenmesi lazım. Bu 3 günlük çalıştayda tüm bunlar konuşulacak, masaya yatırılacak ve daha sonra da galiba kitaplaştırılacak bu sorunlar ve çözüm önerileri. Bu açıdan çok faydalı geçeceğini düşünüyorum. Kolay gelsin Cem Bey. Çok çok teşekkür ederim. Bitirirken de dikkatinizi çekti mi? Bu hafta içinde Eskişehir'le ilgili, Eskişehir Spor'la ilgili bir haber vardı, küçük bir haber. Yok, görmedik. Bir ekonomik krizle karşı karşıyaymış kulüp. Eğer ciddi bir şekilde maddi destek bulamazsak görevden ayrılacağız ve kulüp kayyuma devredilecek şeklindeydi. Kayyuma mı? Evet, evet, haber aynen bu şekildeydi. Tek kayyum mu yoksa çift kayyum mu? Triple olabilir. Triple, üçlü. ki Eskişehir'de yeni stat açıldı. Bilmiyorum, geçen gün biliyorsunuz ikincilikte mücadele ediyor. Yani evet, şimdi ikincilik diyoruz ama şimdi birincilik olarak telaffuz ediliyor. Yeni stadında oynuyor karşılaşmalar. O stat televizyon ekranlarından bana çok muhteşem gözüktü. Yani statlar yenileniyor, modern statlar. Ama kulüplerin sanki bu ekonomik durumları biraz da her biri iflas etmiş gibi gözüküyor. Eskişehir gibi bir kulüp bu noktaya gelmişse Türk futbolunda ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyebiliriz ki. Yani Eskişehir'in arkasında Eti var mesela. Eskişehir ciddi destek alan bir kulüp. Çok dikkatimi çekti. Çok da zamanımız olmadığını biliyorum ama bu konunun üzerinde duralım, gelecek duralım hafta tartışalım. Bir üçlü çektirelim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek Ömer Bey, sevgili Can, görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet, bu şekilde de bitirebiliyoruz. Bitiriyoruz. Çok ilginç bir haber de bir saniye içinde gözüme çarptı. Onu da söyleyerek bitirelim. Yani doğa tamamen sinyal vermeye devam ediyor toprak ana ve yani Antarktika'daki buz sahanlığında, Brunt buz sahanlığında kurulu Britanya'nın Antarktika Araştırma İstasyonu Güney Kutbu'nda taşınıyormuş. 8 mobil üniteden oluşan araştırma istasyonu 7 bilim insanını barındırıyor. Niye taşınıyormuş? Çünkü çatlamış, çatlak büyümüş. Yarından sonra filmi de böyle başlıyordu. Evet, araştırma yapmak için bile bir sene zor ve masraflı olacakmış ve buldozerler daha önümüzdeki aylarda gemiyle getirilecek. 2018 Nisan'ını bulur diyorlar. O zamana kadar çatlak da o kadar büyüyebilir ki başka bir yere daha da taşımak zorunda kalabilirler. Bizden uyarması yani. Evet. Bir de doğum haberi var. Mick Jagger 73 yaşında 8. kez baba olmuş. Daha önce söylemedik mi bunu? Ama olacak diyorduk. Müjdeyi şimdi veriyoruz. Olmuş artık. İyi. 5 torunu ve bir de torunun torunu var. Torunun çocuğu var daha doğrusu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen ay söylemiştik biz bu haberi. Yani bir aylık bir süre içerisinde mi gerçekleşmiş? Evet, hamile olduğunu belirtmiştik. Doğum yapacak diye 8. kez baba oldu. İyi, hadi doğum gününde kutlarız buradan çocuğu. Evet. Önümüzdeki senede. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.